نسبت کرو ان کا ان کے والد کی جانب. متبنک ہیڈا پیرسن کا واقفت عند اللہ صاحب کا تقاضا ہے اللہ کی نظر میں. فلم تعلمو آباؤ مگر آپ نہیں جاتے ان کے والدین. وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وہ دینی اعتبار سے آپ کے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ آپ کے قزن ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اور نہیں آپ کے اوپر کوئی وبال. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اس بارے میں جو آپ خطا کر چکے ہیں. وَلَكِنْ مَا تَحَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن مؤاخذہ ہے اس کام میں. تَحَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ جس کا قصد کیا ہے آپ کے دلوں نے. تو چند مسائل ہیں یہاں. ایک تو یہ کہ نزول قانون سے پہلے جس چیز کا ارتکاب جس انداز سے کیا گیا ہے تو وہ ناقابل مواخذہ ہے کیونکہ قانون نے بعد میں اسے حرام قرار دیا. اور یہاں سے ایک فقہی قاعدہ یا لیگل میکزم اسلامک شریعہ وہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کان لائے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ جب تک کسی چیز کے متعلق شریعت نے تصریح نہ کی ہو یا کسی مجتہد نے اس کو ڈیڈکٹ نہ کیا ہو تو وہ چیز مباح اور جائز سمجھی جائے گی. یہ قاعدہ آپ کے لیے بڑا اہم قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ. عربی میں اگر آپ لکھیں تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ تمام چیزوں میں اصل کی ہے یعنی بنیاد ہی کہ وہ جائز اللہ کی شریعت سے حرام قرار ایکسپریسلی یا بائی وے آف ڈائریکشن.

نمبر 23. دیکھیں الذين آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم اولیاء اپنا بناؤ اپنے والدین کو اور اپنے اولاد کو اولیاء دلوں میں جگہ نہ دو آپ اپنے والدین کو دلوں میں جگہ نہ دو آپ اپنی اولاد کو دلوں میں جگہ نہ دو اور میرے خیال میں ریلیشن کے اعتبار سے اس سے زیادہ قریب ترین رشتے اور ہوتے ہیں آدمی کا رشتہ جو بنیادی ہوتا ہے والدین سے ہوتا ہے بات ہے کس سے ہوتا ہے اولاد سے تو دونوں رشتے اللہ کریم نے مینشن کر دیے یہ جو دلوں میں جگہ نہ دو کیوں اور کب ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر انہوں نے کفر اختیار کر چکا ہو ایمان کے بدلے انہوں نے پرائیورٹی دی ہو کفر کو ایمان کے بدلے آپ دل میں ان کو کیسے جگہ دیں گے وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ اور جنہوں نے ان کے ساتھ وہ قلبی تعلق ایسے انداز سے رکھا کہ جہاں کفر کو پرائیورٹی ہوتی ہے ایمان کے مقابلے میں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں قل آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم اگر آپ کے والدین و ابناؤکم آپ کے بچے و اخوانکم آپ کے بھائی اب یہ دو رشتے تو سب سے معبود ترین ہیں اب اور بھی رشتے تو اللہ کریم نے ایک فہرست اور لسٹ دی کان آباؤکم کیونکہ ہم تو لگے کہ فقیر ہے کہ بھائی ان کو کیا رشتہ کر دیا ہے بھائی بہنوں کا کوئی ذکر نہیں کیا تو اللہ کریم نے سارے رشتے ذکر کر دیے بلکہ سارے متعلقات اور حواشی ذکر کر دیے ہاں کان آباؤکم اگر آپ کے والدین و ابناؤکم آپ کے بچے و اخوانکم آپ کے بھائی و ازواجکم آپ کے اسپاؤسز و عشیرتکم اور آپ کے قبیلے مشیرت قبیلے وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو آپ حاصل کر چکے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ بزنس تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس کے چھوٹا ہونے سے ردی ہونے سے رکنے سے یا بزنس میں کون سا ٹرم اس کے لیے استعمال کر جاتے ہیں کہ بزنس چل رہا ہو رہا نہ مثلا وہ سٹک ہو جائے کریش ہو جائے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ بزنس جس کے کریش ہونے سے آپ ڈرتے ہیں ان کو پرائیورٹی دے دی بزنس چلے گی کاروبار ٹپ ہو گیا ومساکن ترضونہ اور آپ کے وہ گھر جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں احب الیکم یہ چیزیں اگر آپ کے نزدیک محبوب ہیں من اللہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں وجہاد فی سبیل اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے وتربصوا تو پھر دیر کس بات کی اللہ کریم نے فرمایا تم تو عذاب کے انتظار میں وتربصوا پھر انتظار کرتے رہو حتی یاتی اللہ بامرہ اس دل کا کہ اللہ کریم اپنے عذاب کو لے آئے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اور جو لوگ ان چیزوں کو اللہ رسول اور جہاد کے مقابلے میں پرائیورٹی دے دے تو اللہ کریم نے ان کو فاسق دے دیا کہ یہ لوگ بدماش اور بدماشوں کو اللہ کریم کبھی بھی گائیڈ نہیں کرے گا کہ جو پرائیورٹی دے دیتے ہیں والدین کے رشتے کو بیٹوں اور بچیوں کے رشتوں کو اپنے بھائی بہنوں کے رشتے کو اپنے قبیلے والوں کو اپنے بزنس کو اپنے مال کو اپنے گھر کو اپنے جاب کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں تو اللہ کریم فرماتی ہے بدماش اور وہ اللہ علیہ دل قمل پاس کی بدماشوں کو میں کبھی ہدایت نہیں صحیح تو ابھی آپ جائیں وہاں اپنی سمجھ ہاں النبی اولا بالمؤمنین نبی کا حق زیادہ مقدم نبی کا حق زیادہ مقدم بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین زیادہ مقدم مومنوں کے لیے کس سے ایسا نہیں کہا کہ ان کے آبا و اجداد سے ان کے بچوں سے نہیں اگر آپ کا ذاتی معاملہ آپ کے والدین کے معاملہ سے بھی کنفلکٹ پیدا ہو گیا تو آدمی پھر اپنی ترجیحات پتہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے پھر آدمی والدین کو چھوڑ کر اپنے کو ترجیح دے دیتا ہے بچوں کو چھوڑ کر اپنے کو ترجیح دے دیتا ہے تو اللہ کریم نے اس لیے اس فرسٹ پرائیورٹی کو مینشن کر دیا کہ من انفسہم آپ کے ذاتی بزنس اور ذاتی مفاد سے ہی پیغمبر کا استحقاق ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین نبی کا حق یہ مقدم مومنوں کے لیے من انفسہم ان کے اپنے آپ من انفسہم ان کے اپنے آپ وازواجو امہاتوں اور پیغمبر کی بیویاں امہاتوں یہ امت کی مائیں پیغمبر کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں اور ابن مسعود کی قرات میں آیا ہے وہ ہوا اب اللہ اور پیغمبر کی امت کا باپ پیغمبر پوری امت کا باپ امہاتوں اور پیغمبر کی بیویاں امہاتوں، یہ سارے امت کی مائیں ہیں، اور اسی لیے امت میں کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ پیغمبر کی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نکاح کر سکتے. جو امہاتوں اور ان کی بیویاں وہ امت کے لیے مائیں ہیں، وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعضهم فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار اولو الارحام، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں میں بھی گریڈز ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی درجات ہوتے ہیں، کوئی زیادہ حق دار، کوئی درجہ دوم کا حق دار، کوئی سوم چارم کا. وہ اولو الارحام اور رشتہ دار بعضهم اولا ببعض، ان میں ایک دوسرے کے لیے مقدم ہوا کرتے ہیں کہ بھائی اگر باپ اور آپ کے بھائی کا کوئی کنفلکٹ ہو تو یو مسٹ سپورٹ یور فادر، اس کی اس کو پرائیورٹی. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے قانون میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں میں سے، اِلَّا تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ بات کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیں، بلکہ احسان ان اے سینس ویئر یو ڈو ناٹ وائلیٹ دی رائٹس آف یور کتن، آپ نے اپنے دوستوں سے احسان کرنا ہے، بٹ ان اے سینس کہ آپ اپنے رشتہ دار کے حق کو وائلیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن والد کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے، دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بیٹے کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے، دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بھائی بہن کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے. کان ذالک فی کتاب مستورا، ہے یہ بات لکھی ہوئی فی کتاب قانون میں، کتاب کا معنی قانون، which is written here with Allah سبحانہ وتعالی. کان ذالک ہے یہ بات فی کتاب قانون میں، مستورا تحریر شدہ، مستورا کا معنی تحریر شدہ written. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ، یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ. وَإِذَا خَسْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِلْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اور یاد کیجئے وہ میرے نبی، خسنا من النبیین، کہ ہم نے لے لیا من النبیین پیغمبروں سے میثاقہم، ان کا وعدہ، وَمِلْكَ آپ سے لے لیا، وَمِنْ نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے لے لیا، وَإِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے، وَخَسْنَا مِنْ اُمِّ عِسَاقَ الْغَلِيظَ، اور ان سے ہم نے لیا تھا بڑا مضبوط وعدہ، عِسَاقَ الْغَلِيظَ مضبوط وعدہ، اور مضبوط وعدہ اس کو کہتے ہیں جو مؤکد بالحلف ہو، جہاں اللہ کریم ان کو قسم دلائے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں میثاق الغلیظ، وہ وعدہ جس کے حوالے سے قسم اٹھایا جائے. تو یہ کون سا وعدہ تھا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. بے آل عمران، قبول کر رہے ہیں، ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں، قال فاشهد اللہ کہیں لے کے دیا فاشهد آپ گواہ رہے وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی اس معاملے پر گواہ ہوں. تو اپنے پیغمبروں کے دو وعدے تھے, ایک یہ کہ اپنا میسج کر دے, ایک یہ کہ اپنا میسج کر, اور دوسرا یہ کہ آنے والوں کی اطلاع دے کہ بھائی یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اللہ کے پرافٹ ہوگی سنجر آتے رہیں گے, تہا کے خاتم النبیین تشریف ہیں, اور یہ مسئلہ واپس پراپت ہوگا. صحیح, وہ تو پورے قرآن کا پڑھنے کرتے بڑے کبھی کرتے. تو ابھی آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. اب دیکھیے یہاں کتنے پیغمبروں کا تذکرہ ہے, پانچ. کتنے کا تذکرہ ہے؟ پانچ. دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا, یہ تو جنرل کہ انبیاء سے میں نے وعدہ دیتے, اب خاص کر رہے ہیں پانچ. ان پانچ کو کہتے ہیں اولو العزم. ان پانچ کو کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم. قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کے نام آئے, کتنے؟ 25 کے, اور 25 میں ان پانچ کو کہتے ہیں اولو العزم, بڑے مرتبے والے. یہ پانچ بڑے مرتبے والے لوگ ہیں. اور آپ سے بھی وعدہ لیا ایک, ومن نوح نوح سے وعدہ لیا دو, وہ ابراہیم ابراہیم سے وعدہ لیا تین, وہ موسیٰ موسیٰ سے وعدہ لیا چار, وہ عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے وعدہ لیا پانچ. تو کس چیز کا وعدہ لیا؟ کہ آپ نے اقامت دین کا فریضہ پورا کرنا ہے. یہ پورا کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ وعدہ تو ٹھیک ہے, وہ کنسیپٹ کیا ہے کہ یو مسٹ فالو دی دین وچ ہیز بین گیون ٹو یو اینڈ یو آلسو کنفرم دوز ہو ول بی کمنگ آفٹر یو ایز میسنجر اینڈ پرافٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن ایکچوئل وعدہ جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ اقامت دین کا فریضہ سمجھ جان دیں گے. آپ ذرا جائیں سورہ شورا پر, آیت نمبر 13 1 3 10 3. ایک ہی پیسہ, ایک ہی گروپ, اور وہ گروپ بٹ دو ہی پٹ کوئی ہمیں وہ بھی نہیں. صحیح, تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ دین کا تعلق ہمارے سوشل بزنس سے, اکنامیکل معاملات سے, پولیٹیکل سے, نیشنل سے, انٹرنیشنل سے کوئی رہا ہے, کیونکہ پرسنل بزنس ہے. جہاں تک ہمارے پرسنل اعمال کا تعلق ہے اسے میں کوئی ہمیں کہتے ہیں نہیں کہ آپ نماز پڑھے گئے, آپ روزہ رکھیں, اور آپ یہ نشان کے کوئی دوست آئے تھے تو نشان دے انہیں کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھیں, تو ایک دن تو وہ اس کے مہمان تھے تو انہوں نے حیاداری سے کام لیا, اس کے ساتھ نماز پڑھی. دوسرے دن جب اس نے کہہ دیا کہ نماز پڑھے تو کنو تھے, یہ مسلمانوں واپس اپنے سمجھ. تو اب سورہ شورا سے ہم نے اس وعدے کا تصور پک کر دیا کہ وہ وعدہ کیا تھا فریضہ احکامت دی, کیا تھا وہ فریضہ احکامت دی کہ دین کو آپ تنقید میں, دین کو آپ, اب مجھے دیکھا کہ دین کو آپ امپلیمنٹ کر دیں بحیثیت قانون, بحیثیت نظام. وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, لیکن کب نافذ ہوگا پھر اس کو قانونی حیثیت کب ملے گی, وہ ڈومیننٹ کب ہوگا؟ تو اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمرانی چاہیے ایسے لوگوں کی جن میں دو صفات, یا اپنے پاس نہیں حکمرانی چاہیے ایسے لوگوں کی جن میں کم از کم دو سے بات, حکمران ایسے ہونے چاہیے جو دو بار چیز کے حامل ہوں, ایک یہ کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں, ایک یہ کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اقامت دین کے لیے وہ مخلص ہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ دین کو سمجھتے ہیں اقامت دین کے لیے مخلص ہیں, اور بعض اوقات کچھ لوگ اقامت دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں دین آئے گا, دین کو حکمرانی نصیب نہیں ہوگی, حکمرانی نصیب ہوگی جب ایسے لوگ حکمران بن جائیں جن میں لوگ بڑے ہوئے. اب راجا سورہ نور نمبر 55 ذرا پہلے سے لینے کو آیت نمبر 46 سے لے لیں, قرآن کریم میں آیات کے ساتھ جو صفت ذکر ہوتی ہے کوالٹی, کبھی ہوتی ہے بینات اور یا ہو گئی مبینات, کبھی آیات کے ساتھ لفظ آتا ہے کیا بینات اور یا ہوتا ہے مبینات. آیات بین کا معنی یہی ہے کہ وہ خود کلیئر ہو, آیات بینات کا معنی یہ ہے کہ وہ خود کلیئر ہو, اور مبینات کا یہ معنی ہے کہ وہ اوروں کو کلیئر کر دیتا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسے احکام نازل فرمائے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والے, کہ مبین کے نار یا اپنے کے خلاف کوئی کیوں نہ بینات کا معنی ہوتا ہے جو خود کلیئر ہو, مبینات کا یہ معنی کیا باقی چیزوں کو کلیئر کر رہا, یہ دیوار کا رنگ یہ سفید ہے لیکن یہ خود کلیئر صاف, لیکن یہ بلب کا رنگ یہ بھی سفید ہے لیکن یہ مبین باقی چیزوں کو کلیئر کروا رہا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, ہم نے نازل فرمایا ہے آیات احکام مبینات کلیئر کرنے والی, واللہ یہدی من یشاء, اللہ کریم گائیڈ کرتا ہے جس کو وہ چاہے, الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی جانب, آیت نمبر 46. ویقولون آمنا باللہ, اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ایمان لا چکے اللہ پر اور رسول پر, واتانا اور قبیلی کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم قبیلی کر رہے ہیں, لیکن پھر سمیت واللہ پر ایک میں ہو, اور پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں ایک گروہ میں سے, من بعد ذالکہ اس اقرار اور ایڈمیشن کے بعد, وما اولائک بالمومنین, یہ لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں, یہ کہتے بھی یہی اور منہ میں موڑ دیتے ہیں پھر پالو بھی نہیں کرتا. اور جب انہیں بلایا جائے اللہ اور رسول کے جانے, کس لیے؟ کس لیے کہ نماز پڑھے, لیکن اللہ کریم یہاں کچھ اور کہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کے جانب, لیحکم بینہم, کہ وہ ان کا فیصلہ کر دے, تو وہ نہ اللہ آتا ہے قاضی بن کے, نہ رسول آتا ہے اب قاضی بن کے, یعنی ان کا قانون فیصلہ کر دے, یہ فیصلہ کروایا جائے ان کے قانون, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ, تو ایک گروہ ان میں سے, یعنی سکھ موردون وہ منہ موڑ دیں گے, وہی اکل الحق, ہاں اگر دین کے بنیاد پر ان کے جیب میں کچھ چیرا دی, وہی اکل الحق, اور اگر ان کو کوئی حق ملنا ہے دینی پیسے سے, یا تو لے بسری تو وہ دھوڑ لگا دیں وہاں دین کی جانب, کیونکہ وہاں تو کوئی خطرہ ہے کہ ہمیں مل رہا ہے. اب بے بولو, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 100% یہ دین کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں, صرف مفادات کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. اب بے بولو بے مرد, ان کے دل مریض ہیں. اب بے بولو بے مرد, آیا ان کے دلوں میں مرد بیماری ہے, امیر تابو یا وہ دین کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹس رکھتے ہیں, ام یخافون یا وہ اس سے ڈرتے ہیں, حبیب اللہ حلیم و رسول, کہ اللہ و رسول کا حکم ان کے ساتھ ظلم کرے گا. تین چیزوں میں ایک چیز ہوگی, یا تو وہ دل کے مریض جس بات کو سمجھ کے نہیں, یا دین میں ان کا شک ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے قانون میں عدل کا کوئی مفہوم نہیں, وہاں ظلم نہیں ہوتے, اس لیے اللہ کے قانون کو 100% نہیں مانتے. بل بلائے قوم الظالمون, تو یہ اللہ کی نماز ہے کہ بل بلائے قوم الظالمون, یہی لوگ ہی ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین, مومنوں کا رد عمل تو یہ ہوتا ہے, انما کان قول المؤمنین, مومنوں کا رسپانس, رد عمل یا ریئیکشن, مومنوں کا رسپانس تو یہ ہوتا ہے, زادہ الا اللہ و رسول, کہ جب وہ اللہ اور رسول کے قانون کے جانب بلائے جائے کہ وہ قانون فیصلہ کر دے, ان یقولوا, تو ان کا رسپانس یہ ہونا چاہیے, ان یقولوا, کہ وہ کہہ دے سمعنا, سن لیا ہم, واطعنا, اور 100% ہم نے فالو کر لیا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو فالو کریں گے اللہ اور رسول کو, ان دس سینس, جو اللہ اور رسول کو فالو کریں گے, ہاں, ان دس سینس, اسی طریقے سے, وَيَخْشَى اللَّهَ, اور ڈرتے اللہ تعالیٰ سے, وَيَتَّقِ, اور تقوا اختیار کرتے ہیں, وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی لوگ کامیاب ہیں, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور لوگ تو قسمیں اٹھاتے ہیں, وِد اِگزیجریشن, جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, کہ قسم اٹھانے میں بھی اِگزیجریشن کرتے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کر صدق کے دل سے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں اِگزیجریشن, حالانکہ قسم پتہ اگر آدمی سے پکے دے کہ اللہ کی قسم نہیں کام رہتا, کے لیے کہ لوگ اعتماد کریں کہ میں بڑا مختص مسلمان ہوں, اور یہ قسمیں اٹھاتے اللہ کی ذات پر, زیادہ ایمان مبالغے والے قسمیں, وتھ ایگزیجریشن کیا, لائن مرتا ہوں کہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا, او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لیخرج اللہ, اگر آپ نے انہیں حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو تو نکل جائیں, اگر آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے سے مدینے کی جانب نکلو تو نکل جائیں گے, اگر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قربان کر دو نکلو تو نکل جائیں گے, لے پڑ لوں گا, تو وہ قسمیں اٹھا کر کے دیتے ہم ایسا کرتے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کل آپ کہہ دیجیے لا تقسموا, قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں, قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں, طاعت معروفۃ, اوبیڈینس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بغیر قسم کے معلوم ہو جاتی ہے, اللہ کریم پورا خبر رکھنے والا ہے آپ کے کردار کا, بول آپ کے دیجیے اطیعوا اللہ, فالو کرو اللہ کو, واطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو رسول پاک, فإن تولوا, اگر انہوں نے منہ پہ لیا, فإنما تو بات یہ بھلے ما حملا, پیغمبر کی ذمہ داری ہے وہ جو اسے سونپی گئی ہے, ٹو کنوے دا میسج, پیغمبر کی ذمہ داری ہے وہ جو اس کے کندھوں پہ ڈالی گئی, حملا کا معنی جو کندھوں پہ ڈالی گئی, وی ٹو کنوے دا میسج, وعلیکم ما حملتم, اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ جو آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے, ٹو اوبے دی میسج, اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر کی اپنی ذمہ داری ہے ٹو کنوے دی میسج, اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ٹو اوبے دی میسج, وَإِن تُطِعُوا, اگر آپ اوبے کرے رسول پاک کو, تَهْتَدُوا, تو ہدایت پالو گے, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول کے ذمہ داری کو کلیئر کٹ میسج کنوے کر, اور وہ کر, وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اب اللہ کریم فرماتے ہیں دینی حکومت کب آئے گی, جب لوگوں میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں, ان کی میجارٹی میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے

خطاب ہو گیا مومنوں سے. آیت نمبر 3 یہ خطاب ہے کس سے؟ رسول پاک سے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور یاد کیجئے او نبی جب میں نے وعدہ لیا انبیاء سے وملکا آپ سے نوح سے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان سے میں نے محکم وعدہ لے لیا مضبوط وعدہ لے لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ اور انجام اس کا کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری کسی کو سونپ دی جائے اور بعد میں پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کریم نے فرمایا میں نے جو ذمہ داری کسی کو دی ہے پوچھنے والا اس سے پوچھوں. اور انجام کا لیسأل الصادقین اللہ پوچھے گا سچے لوگوں کو عن صدقہم ان کی صداقت کے متعلق کہ آپ نے پہنچا دیا. انبیاء سے اللہ پوچھے گا کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ لوگوں نے ذمہ داری پوری کر دی تھی اللہ کریم نے ان کو ٹائٹل میرے سے دے دیا صادقین کا کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرنے کر دیا ہے ہم ٹک ٹاک میسج وہ پہنچ. کیونکہ اللہ کے کسی نبی نے کبھی دین میں کوئی کوتا ہی نہیں کی. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کر دیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا یہ دوسرا خطاب ہے مومنوں کے ساتھ. تو یہاں پہ ایکسپریسلی کہہ دیا کہ وہ ایمان پر پہلے والے خطاب میں نہیں کہا کہ اللہ منو خطاب تھا ایڈریسنگ مومنین یہ اللہ سبحانہ و تعالی ایڈریس میری ایکسپریس کی آئی اللہ دینا کا وہ ایمان والا. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کیجئے اللہ کی نعمت اپنے اوپر. اذ جاءتکم جنود جب آپ لوگوں کے اوپر آ گئے جنود لشکر کے لشکر. جنود کا معنی لشکر. کتنے لوگ تھے؟ میں نے بتا دیا تھا 12,000 لوگ. یہود بھی تھے شرکین بھی تھے عرب کے سارے قبائل بنو نذیر اور بنو کینوقا کے انسٹیگیشن پر وہ سارے لوگ مدینہ میں چھڑ دوڑے تھے 12,000 لوگ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے مدینہ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میری نعمت تھی ورنہ 3,000 لوگ مدینہ کو کیسے پروٹیکٹ کریں. وہ جو تھے نا بڑے مسلح انداز سے آئے تھے انہوں نے اسٹیٹ کا خاتمہ کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کیجئے اللہ کی نعمت آپ لوگوں کے اوپر. اذ جاءتکم جنود جب آ گئے تھے آپ کے اوپر جنود لشکر کے لشکر یہاں سے وہاں سے. میں نے سارے ڈائریکشن بھی بتا دیے تھے کہ جنوب مسجد سے کون آ رہے تھے فلاں جانب سے کون آ رہے تھے فلاں جانب سے کون آ رہے تھے میں سارے قبائل آپ کو بتا چکا. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا ہم نے ارسلنا علیہم ریحا بھجوا دیا ان کے اوپر ریحا ٹورنیڈو. یا ٹورنیڈو اللہ کریم نے وہاں ٹورنیڈو بھجوا دیا اس لشکر پر. مومنوں کو پتا ہی نہیں لگا کہ ٹورنیڈو آیا. ان کو تو صبح وہی سے پتا لگ گیا کہ جبری کہیں نے کہ ان کو بگا دیا ہے رات وہاں ٹورنیڈو آیا وہ چلے گئے. فارسلنا علیہم ریحا ہم نے بھجوا دیا ان کے اوپر ریحا ٹورنیڈو. وجنودا اور فرشتے جنودا لشکر فرشتوں کی. وجنودا اور فرشتے لم تروہا جنہیں آپ نہیں دیکھ چکے تھے. لم ترو تو یہ قید اللہ اس لیے کہہ دیتا ہے کہ بدر میں مسلمان کبھی کبھار فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ تمیز نہیں کر سکتے تھے وہ تمیز نہیں کر سکتے. بعد میں رسول پاک نے فرمایا کہ جو بھی آپ کو سبز پگڑیاں نظر آ رہی تھیں وہ فرشتے تھے. وہ لوگ تو یاد کرنے والے ہیں نہیں وہ تو حلوہ کرنے والے ہیں. فرشتہ بننے کی کوشش کرتے ملائکہ بننے کی کوشش کرتے لیکن صرف حلوہ کرتے رہتے. وجنودا لم تروہا وجنودا اور وہ لشکر فرشتوں کے لم تروہا جو آپ نے نہیں دیکھے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ کریم آپ کے کردار کو واچ کرنے والا تھا. بصیر کا معنی واچ. اذ جاءوکم من فوقکم جبکہ وہ آ رہے تھے آپ کے اوپر من فوقکم آپ کے اوپر کی جانب سے. من فوقکم اوپر والی جانب سے. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور نیچے والی جانب سے یعنی فرام آل ڈائریکشنز. فرام آل ڈائریکشنز وہ قبائل گھمڑ آئے تھے 12,000 لوگ مدینہ پر حملہ کر. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ زَاغَ يَزِيغُ کا اصل معنی ہے ٹیڑھا ہونا. زَاغَ يَزِيغُ کا اصل معنی ہے میں ایک مسئلہ ہے جب آدمی ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے تو آنکھیں چھنگیا جاتی ہے. چھنگیانا کہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ڈھیر سارے لشکروں کے آنے سے تو آپ لوگوں کی آنکھیں ڈسٹ ہو گئی. اور جب آنکھیں چنگیا گئی تھی وہ بنا تھا دل بلو بل انا گرا اور غم کے مارے آپ لوگوں کی دل یہاں آ پہنچے تھے. جسے کہتے ہیں حناجر, حناجر پلورل ہے حنجرا کا, حناجر پلورل ہے کس چیز کا, حنجرا کا. ہم پشتوں میں تو ایسے کہتے ہیں بڑا جب ڈر ہوتا ہے تو یہ بزدل واقع ہوتے ہیں. جب گرم دموں کے حمل واقع ہو جاتے تو آپ کے لیے بڑے ڈر بنتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہارش لینگویج میں بات کرتے کہ آپ مان رہا سلقوں کو یہ زخمی کرتے ہیں آپ لوگوں کو بے السنتی ہٹا دیں۔ السنا لسان کی جمع ہے، بے السنی لسان کی جمع ہے، پلورل آپ لسان نیسان بے السنتی ہٹا، ہٹا کا معنی بے شارپ ٹنگس، ہٹا کا معنی شارپ، بے ال ٹنگس امیز ہے باتوں کے نشتر چلتے ہیں۔ یہ اچھا سلقوکم بے السنتی ہٹا دیں نیز زبانوں سے اشحتن علی الخیر، اور ایسی زبانیں ہیں یہ برائی اور طنز کے لیے تو بڑی سخی اور جینرس قسم کی زبان ہے، وہاں رکتی نہیں، لیکن خیر کے کلمہ میں بڑے بسیط آتی ہوتی ہے کہ جس زبان سے کبھی خیر کا کلمہ نکلتا نہیں۔ اشحت جو بخیل زبان ہے علی الخیر خیر کے کلمات میں، اولائکا یہی لوگ لم یؤمنو یہ ایمان نہیں لاتے، یہ فراڈ کرتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں وہ نے فراڈ کیا ہے۔ اولائکا یہی لوگ لم یؤمنو ایمان نہیں لا چکے، فاحبط اللہ اعمالہم لہذا ان کے اعمال کو اللہ کریم نے ضائع کر دیا۔ فاحبط اللہ اعمالہم ان کے اعمال کو اللہ کریم نے ضائع، یعنی ان کے اعمال نے ان کی اس لیے اصلاح نہیں کی کہ ان کا ایمان نہیں۔ تو یہاں سے امام بونی رحمۃ اللہ نے تصور پک کر دیا کہ مسلمان وہ اعمال کے ساتھ کمٹڈ رہے تو اخلاص آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعمال کے ساتھ کمٹمنٹ، صالح اعمال کے ساتھ کمٹمنٹ، یہ اخلاص کو پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بنیادی شرط اور پری ریکوئرمنٹ یا ایمان اور عقیدہ، عقیدہ نہ ہو تو عمل کسی کام کی چیز نہیں۔ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، اور یہ منافقین رسول پاک کو تو اللہ نے صبح اطلاع دے کہ رات میں نے ان کو بگا دیا، وہ چلے گئے، کوئی بھی باقی نہیں رہا، سارے چلے گئے، سارے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو کہہ دیا چلو چلتے ہیں، کیونکہ وہ چلے گئے، وہ لوگ چلے گئے، تو آپ اور مومنین سارے اور منافقین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ واپس جانے کے لیے آئے تھے، ان کو یقین نہیں آ رہا۔ مومنوں کا تو عقیدہ تھا پیغمبر جو بات بھی کہہ دیتا ہے، ہاں ہم مشاہدہ کریں یا نہ کریں پیغمبر سچی بول، ان کو تاکید آ گیا بس بے فکر ہو گئے، لیکن منافقین ان کا تو حضور کی بات یقین نہیں تھا، انہوں نے کہا وہ جانے کے لیے آئے نہیں، کیسے چلیں گے، کوئی حد ہوتی ہے بغیر وہ چلے گئے۔ سمجھ آ رہی، یہ جو روس افغانستان میں آ گیا تو وہاں پہ ہمارے کتنے لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ روس جہاں جاتا ہے وہ پھر واپس جانے کے لیے نہیں آتا، وہ جب آتا ہے تو پھر آگے بڑھتا رہتا ہے، انہوں نے ہارڈ واٹر میں پہنچتا ہے، انہوں نے ہارڈ واٹر میں پہنچتا ہے، ہم نے کہا کہ ابھی تک ان کا پٹھانوں سے واسطہ نہیں، پتریلی اور سنگلان زمینوں میں جو بسنے والے ٹھکانے تھے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے، ان کو ٹھکانے وہ ٹھکانے لگتے ہیں۔ یہ اخبار ضروری اللہ نے کہہ دیا کہ جس دن افطار سے چلیے کہ نقوشی کا دفاع نئی نسلوں کی قیادت کے لیے زندگی. کیونکہ پشتون لڑتے ہیں ہماری ہم لڑتے ہیں, اس میں شاید دین کا عنصر کچھ ریشو ہوگا, اس میں کیا کچھ ریشو ہوگا. یہ نہیں کہ 100% ہم دین کے لیے لڑتے ہیں, نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن ہے, آبا و اجداد کی ٹریڈیشن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. صحیح اور سبھی تو ہمارے سبیر صاحب نے یہاں ان کے وزیر خارجہ کو بتا دیا کہ وہ جو آدمی آپ کو مطلوب ہے آپ مانگتے ہیں کہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں, ہم نہیں ہینڈ اوور کریں گے. اور آپ نے ویسے اس کو دین کا رنگ دے دیا ہے اور دین کو بدنام کر رہے ہیں, یا مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کو وہاں بنا دے دیے. اس نے کہا یہ ہمارے آبا و اجداد کے رایا ہے کہ پشتون کے ہاں جو بھی بنا لیں وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ آدمی کس مزاج کا ہے. صحیح, وہ جو بنا دے تو پھر وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ چنگی عظیم کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے پاس جو سات جرمنی لوگ تھے کتنے سات, اور آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ دے دے, تو ہم نے دے دیا. تاریخ کے اوراق میں کہ انہوں نے دیا, انہوں نے تو سلامتی تمام جرمنی پہنچا دی کہ آپ کا کام, حالانکہ وہاں بھی یہ ترقی ملتا تھا کہ افغانستان پہ حملہ کرنے والا ہے, حملہ کرنے والے ہم لوگ ہمیں جانتے ہی نہیں, چاہے حملہ کریں جو کچھ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ یار تمہیں کتنے اور ٹریڈیشن, اس لیے میں پٹھانوں کو جب بیان کرتا ہوں تو انہیں کہہ دیتا ہوں کہ اپنے ٹریڈیشن کو آپ انٹینشن کے حوالے سے اسلامی بنا دیں, تو پھر آپ فالو کریں گے ٹریڈیشن کو اور سوال بھی ملتا رہے گا. تو یہی مسئلہ ہے کہ بس پٹھانوں میں یہ ایک جذبہ ہے لڑنے لڑنے مرنے کا, اور دوسری ان میں یہ قوت ہے کہ وہ مودی کی بات کو سن لیتے ہیں. بس یہ جو کمال ہے کہ مودی کی بات کو سن لیتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں. اور تبھی تو علامہ نے ایک غزل لکھی اور اسی کا عنوان ہی لکھا ہے کہ ابلیس کا پیغام اپنے پرندوں کے نام ہو. وہ یہ بیٹھنے والوں کو ابلیس کے پرندان کہتے ہیں, ایک پرندان ہے ابلیس. نہیں, جب مودی جی ان کے مزاج کے خلاف تمام کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ابھی بن گئے. تو علامہ نے یہ دیا کہ ابلیس نے ایک تقریر کی فرنگیوں کے ساتھ, کہلا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں, زناریوں کو تیرے کو ہم سے نکال, اور آل عرب سے ان کے روایات چھین لو, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور پیچھے کہہ دیا کہ وہ پاکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. مسلمان جو موت سے نہیں ڈرتا سکتے, اس کے اندر محمد کی روح بری تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد موت سے نہ ڈرنے والے. محمد کی آسان تعریف کیا ہے؟ جو موت کے مطابق کوئی سبری ہے کہ وہ پاکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ بیان کہ ملا کو ان کے کو ہوتا من سے نکال دو. یہ مودی کے ساتھ لگے رہیں گے تو ان کا کچھ نہیں بگڑ سکے گا. یہ ملا کو ان کے کو ہوتا من سے نکال دو, اور اقبال کی نفس سے ہے لالے کی آگ دے دو, اسے مدد سرا کے چمن سے نکال دو. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا, يحسبون الأحزاب وہ سمجھتے ہیں احزاب کے متعلق, گروہوں کے متعلق, الائنس کے متعلق, الائنس کے متعلق, کنفیڈریٹس کے متعلق. يحسبون الأحزاب یہ منافقین سمجھتے ہیں الائنس کے متعلق, لم يذهبوا کہ وہ ابھی تک گئی نہیں, وإياك الأحزاب اور اگر یہ گروہ پھر آ جائیں ودو تو یہ لوگ پھر تمنا کریں گے, چاہیں گے اگر یہ کنفلکٹ اور یہ الائز اور اتحادی ایک بار پھر مدینے پر چل دوڑے تو ان منافقین کی تمنا کیا ہوتی کہ کار ہم مدینہ میں رہتے ہیں, یہ کیا مصیبت ہے, پھر وہ انکار کر رہے ہیں مدینہ. کاش کے وہ ہوتے رہنے والے بادونا, بدو کی چیز نہیں, بدو بادونا کا مانا تو پارا میں رہنے والے, بادون بل آرابے کے وہ بدو ہوتے بل آرابے سارا ہوں گے. یس ال وہ آراب اصل میں کہتے سارا میں رہنے والوں, یس ادونا من ہم پائے گوں کے صرف آپ کے خبروں کے متعلق پوچھتے رہے کہ مدینہ کے اندر رہے نہیں, کہ وہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے, وہاں دور بیٹھے رہے اور صرف لوگوں کی کیا ہوا جو وہ داخل ہوئے کہ داخل ہوئے. یس ادو صرف بی بی سی کو سننے پر اتفاق کرتے ہیں, ہمارے یہاں بی بی سی کو سننے پر اتفاق کرتے ہیں. خبریں اور نیوز, امبا کا مانا نیوز, فیکم، اور اگر وہ آپ کے درمیان ہوتے ما قاتلوا الا قلیلا تو وہ کبھی بھی قتال نہ کرتے، وہ کبھی بھی فائٹ نہ کرتے، الا قلیلا مگر تھوڑا، جب آپ کی نظریں ہوتی تو وہ لڑتے، اور آپ کی نظروں سے ہوجر ہو جاتے تو آپ کے لیے مشکل دے رہے. اور یہی تصور اللہ کریم نے ایک دوسری جگہ سورہ توبہ کے لکڑی نے فرمایا کہ جی بچہ اور اجازت دے دی، دینا تو نہیں چاہیے تھا، آپ تاکید کر جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے دے دی تو اچھا ہوا کہ منافق گئے نہیں جاتے. لو خرجو فیکم، اگر یہ لوگ نکل جاتے آپ لوگوں کے سبوں میں، مازادوکم اللہ خبالا، تو آپ کے لیے فساد انکریز کرواتے ہیں. اپنے لیے مسلم ڈسآرڈر پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سبوں میں میدان جنگ میں وہ لوگوں کے دلوں میں بات جاتے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اے آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ بہترین رول ماڈل. تو حضور نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. الا کہ اس نے کرنے کے بعد منع کر دیا. ابھی نہیں کی یہ جنرل پرنسپل ہے کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ کرو, جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے تو وہ کرو, جس چیز کو بھی آپ نے دیکھے ہوئے کنفرم کر دیا ہے وہ خاموش ہے. کیونکہ پیغمبر کبھی ناجائز کام پہ خاموش نہیں ہے, وہ فوراً ٹوک دیتے ہیں. پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہتے. مطلب جو انسان کوئی کام کرے اور پیغمبر خاموش رہے تو انسان اور تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حضرت سے کہہ دیا, حضرت سے جب کہہ دیا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ سے اب خضر علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یہ تو شریعت کا پیغمبر, میں تو ایسا کام کروں گا جو اس کی شریعت میں ناجائز ہوگا. اور یہ خاموش رہ نہیں سکتے کیونکہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے, اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ناجائز کو ناجائز کہہ رہے. تو جو اس کی ڈیوٹی ہے تو اپنی ڈیوٹی کو دبائے گا, کبھی نہیں دبائے گا. اور کبھی اس نے اس سے کہ میں غلط ہوں, آپ کبھی بھی میرے ساتھ خاموش نہیں رہ سکتے. صحیح اور موسیٰ علیہ السلام کو اسلام نے بھی اسے چھوٹی نہیں کی, صحیح مشورہ نہیں دی گئی. یا نہیں جی میں کیسے خاموش نہیں رہوں گا. اس نے کہ ان شاء اللہ اللہ نے شاید ہوگا خاموش کروں گا. اگر اللہ نے کہا تو پھر میں خاموش کروں. اور جیسے جیسے وہ حرکت کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, میں کہا میں نے آپ سے کہہ دیا تھا. اس نے کہا نیکسٹ ٹائم ٹرائی کروں گا. کبھی آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کی مشن کے خلاف ہے, کیسے کرو گے؟ پیغمبر یہ کام ہوتا ہے, پیغمبر کمپرومائز کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث اور سنن, آپ نے حدیث اور سنن کہتے کہ یہ حدیث کا معنی ہوتا ہے قول رسول. حضور علیہ السلام والسلام نے جو بات کہی کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے, اور سننا وہ عمل جو حضور نے کیا یا کرنے والے پہ انکار نہیں, اور وہ چیز سنت نے کی جو حضور نے کیا یا ایک صحابی کر رہا تھا اور حضور نے اس کا برا نہ. یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں. سنت کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کو سنت کہتے ہیں, انٹرچینجبل سے کہتے ہیں. سنت کو حدیث اور حدیث سنت کہتے ہیں. حدیث کی ڈیفینیشن ٹیکنیکلی ہو گئی ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قول النبی او فعله او تقریره, حضور کا قول یا اس کا فعل او تقریر, تقریری اسپیچ نہیں او تقریر یا اس کی کنفرمیشن. لیکن سنگ ہوا تو ایک سمجھے اور اس نے کوئی برا نہیں مانا, اس کو کہتے تقریر میں یہ کام چاہے تھے تبھی حضور اعتراض اور سلام خاموش تھے. آپ کا ملکی نہیں تھوڑی, یہ ملکی نے کہا ہے. یہ کیا ہے ملکی نے کہا ہے؟ بہترین معاشرت کا جانے کے بعد خاتون سے کہا جائے کہ اپنے شوہر کی خدمت کیا کریں, شوہر کی خدمت کیا کریں, ادر وائز اگر آپ سائڈ اسٹیٹس رکھتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو خاتون کو حق بنتا ہے کہ آپ سے کہہ دیں کہ بھائی یہ روٹی پکانے کے لیے اور چائے پکانے کے لیے آپ اکیلے کوئی نوکرانی رکھتی ہیں اور آپ کے فائنانشیل اس کے پوزیشن کو دیکھا جائے تو بہت کیا سکے گی بھائی رکھے نوکرانی آپ کی نوکر تھوڑی جان کے لالے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ذكرنا من القران ما نسينا واغفر لنا ما جهلنا واصلح لنا ذكرنا في دعاء النهار اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نہیں یہ کل کل پر تو پھر اس کا بات کرتے ہیں لیکن اب یاد دلائیں آیت نمبر 21 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يقيني بات ہے ہے آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات اسوة حسنة بہترین رول ماڈل بہترین رول ماڈل تو ہم بات کر رہے تھے کہ شریعت اسلامیہ کے چار بنیادی مآخذ ہیں ایک کتاب اللہ دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا اجماع امت اور چوتھا قیاس اور ثانوی مآخذ وہ ہے چھ لیکن اس میں ائمہ کا اختلاف ہے ایک کو کہتے استحسان دوسرے کو کہتے مصالح مرسلہ تیسرے کو کہتے عرف اور عاد چوتھے کو کہتے تھے شریعت و من قبلنا پانچویں کو کہتے ہیں استصحاب الحال اور چھٹے کو کہتے ہیں آثار الصحابہ اور ایک ایک کی بات کریں استحسان اور مصالح مرسلہ جسے کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ تو کبھی کبھار جس چیز کا ماخذ شریعت میں نہیں ہوتا وہاں پہ پبلک انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ پبلک انٹرسٹ کے لیے جو نام استعمال کرتے ہیں وہ استحسان ہے جبکہ امام مالک اسے مصالح مرسلہ کہتے ہیں بس صرف وہ ٹرم کا فرق ہے دوسرا ہے اور کسٹمز اینڈ کنونشنز جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے تو آپ نے عربوں میں پائے جانے والے عرف اور عادت ان کے رسم و رواج کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا نمبر ون جو مکمل صالح قسم کے عادات اور رسم و رواج تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا ایز کے جس دوسرے وہ جو پارشلی ٹھیک تھے اور پارشلی گڑبڑ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریفارمیشن کروا دی اصلاح کروا دی اور تیسرے وہ جو مکمل طور پر غلط تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پنس اس کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں ہے اس کا کوئی تصور ہماری دین میں استصحاب الحال استصحاب پہلا سین اور دوسرا سواد استصحاب الحال ہم قانون میں ایسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن سائڈ پر اس کو کہتے ہیں سٹیٹس کو سٹیٹس کو سٹیٹس کو کانسٹیٹیوشن سائڈ پر اور لیگل سائڈ پر اسے کہتے ہیں لا آف اسٹاپل لا آف اسٹاپل ای ایس ٹی او پی ٹی ایل ای صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ادر وائز ہے ایسا نہیں کیونکہ لا آف اسٹاپل دی میٹر وچ ہیز بین ڈیسائیڈڈ آلریڈی ان اے کورٹ آف لا تو وہاں پہ اگر آپ اسے دوبارہ کورٹ آف لا میں لے چلیں جو سپیریئر نہ ہو تو وہاں پہ لا آف اسٹاپل اپلائی ہوتی ہے اور اسے نکال دیتا ہے اس کیس کو دی میٹر آلریڈی بین ڈیسائیڈڈ یہ سٹیٹس کو کا لفظ ذرا اچھا ہے کہ یہ چیز جو جیسے چلے آ رہی ہے اسی طرح رکھی تو یہ استصحاب الحال مثلاً کبھی کبھار وہاں پاکستان میں کہتا ہوں پاکستان میں کبھی قصہ پیدا ہو جاتا ہے تو قریش صاحب ایک گھر آباد کر جاتا ہے اس کے سامنے پہلے سے گھر آباد ہے اس کا ریٹان کا

امپوز کرے اس پر کہ آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے اور اس طرح اٹھنا ہے, لیکن چونکہ حضور کا طریقہ ہے صحیح, اور حضور صرف ہمارے نبی نہیں تھے, ہمارے محبوب, وہ امت کے محبوب تھے, اور محبت مطلوب ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون, اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے تو مجھے فالو کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا, اللہ کریم نے کہلوا دیا, تو سنن عادی کا اتباع یہ بھی ایمان اور محبت کا تقاضا ہے. یہ دیکھیں کہ بھائی ہم دیکھیں حضور کے پکانا یس جس وقت پکانا یقو وقت پکانا یس حب وقت وقت تبے ہو بالکل مجارا دکھایا تھا تازی, یہ محبت ایمانی ہے, یہ ہے وہ محبت ایمانی جس کے احساس پہ سال محبت سے یہ تقاضا ہے کہ وہ حضور کو دیکھے, بیٹھتے کیسے تھے, کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, بات کیسے کرتے تھے. صحیح تائید سورہ حشر جوری صاحب, میں نے آپ کو تب چھوڑنے جانا امام بخاری بن جائے کیا خیال ارادہ ہے کہ نہیں؟ آیت نمبر 7 نکالیے 547 ما افا اللہ علی رسولی من آل القرى, وہ مال اور جائیداد جو اللہ نے رسول پاک کو دے دیا بطور فے. میں نے کہہ دیا کفار سے ملنے والے مال یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں غنیمت اور دوسرے کہتے ہیں فے. غنیمت کفار سے وہ حاصل کردہ مال جو جنگ کے پس منظر میں مل چکا, اور فے وہ جو صلح اور ریکنسلیشن کے پس منظر میں, کسی کمپرومائز کے پس منظر میں بغیر جنگ کے مل چکا. تو میرے والے کو غنیمت کہتے ہیں, دوسرے والے کو فے. غنیمت کا حکم یہ کہ اس کو 500 میں تقسیم کیا جائے, کتنے حصوں میں؟ 500 میں. تو 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور ایک حصہ 5 مصارف میں تقسیم ہوگا. سورہ توبہ میں اس کی تاکید گزر چکی ہے, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کے پاس. اور یہاں فے جس میں مجاہدین نے جہاد کیا نہیں, یا تو جہاد ہوا ہی نہیں, قتل و قتال اور فائٹ ہوئے نہیں, تو مسلمانوں نے کہا کہ اس مال کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ فے ہے, بیت المال. صحیح, اور بیت المال بھی کین 5 طبقوں میں تقسیم کیا جائے گا. ما فا اللہ غلا رسولی من آل القرا, جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے آباس چاروں والوں کے مال سے بطور پہ, فللہ وللرسول, وہ اللہ اور رسول کے لیے, ولذی القربا, اور رسول پاک کے قرابت داروں کے لیے. تو ایک حصہ رسول پاک لے رہے تھے اور ایک حصہ آپ کے اہل بیت دیا کرتے تھے. اور یہی ایک فلسفہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ سادات کے لیے, ذیشان کے لیے زکات کا مال لینا وہ حرام ہونا جائے گا, ریگارڈنگ ابو حنیفہ رحمہ اللہ. صحیح, اب اس کی علت کیا ہے؟ تو علت بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انہیں بے اور غنیمت میں خمس مل جاتا ہے, 5 حصہ مل جاتا ہے, لہذا زکات دوسرے فقراء کا استحقاق. اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کے لیے اس وجہ سے ناجائز نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پہننا اوصاف الاموال, کہ میری جینس وہ میری جینس, انہیں صاف ستھرا رہنا چاہیے, اور زکات کا مال ان لوگوں کے مال کے ڈاٹ کے اسی کے میل کچیل میں. تو میرے سادات نے میل کچیل سے اپنے کو نشان مارے گئے. وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى قَرَابَتْ دَارُوں کے لیے, وَالْيَتَامَى يَتِيمُوں کے لیے, وَالْمَسَاكِينِ مَسْكِينُوں کے لیے, وَابْنِ السَّبِيلِ مُسَافِرُوں کے لیے, کہ لَا يَكُونَ دُولَةً, یہ اس لیے. اب یہ کہ لا يَكُونَ دُولَةً, یہ حلت صرف فے کے لیے نہیں, یہ شریعت کے جملہ مالی وظائف کے لیے حلت ہے. آپ نے کی یہ شریعت کے مالی وظائف کیوں مقرر کیے ہیں؟ یہ بے میں فلاں کو یہ دے دے, غنیمت میں فلاں کو یہ دے دے, زکات یوں دے دے, خمس یہ دے دے, رکاط اور قرض میں یہ دے دے, صدقۃ الفطر یوں دے دے, عشر یوں دے دے, اموال تجارت میں یوں, یہ ڈھیر سارے صدقات دے دے, ڈونیشن دے دے, ویلفیئر کا کام کرے فلاں کے, یہ کیوں شریعت نے لازم کرا دی؟ اللہ کریم نے اس کی حکمت بیان کر دی تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگایا کرے, کچھ نہ کچھ تو غریبوں کے پاس بھی آیا کرے. تاکہ یہ مال چکر لگانے والا نہ رہے صرف مالداروں کے درمیان. وما آتاکم الرسول، یہ حصہ استشهاد کے لیے یہ حصہ ہے، یعنی میں اس پہ لانا چاہتا ہوں. وما آتاکم الرسول، وہ سارے کام جو رسول پاک آپ کو دے چکے قولاً فعلاً یا تقریراً. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وما قال الرسول او ما فعل الرسول، بلکہ کہہ دیا وما آتاکم الرسول. آتا یوتی ایتا بمعنی اعطا یعطی اعطا، والاعطا یشمل القول والفعل والتقدیر. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو وہ بھی شریعت، حضور نے کیا ہو وہ بھی شریعت، حضور نے کسی کو دیکھا ہو کر رہا ہے اور ساکت رہ چکا ہو وہ بھی شریعت. تو اس لیے لفظ آتا یہ بڑا انکلوسیو ورڈ. وما آتاکم الرسول فخذوه، لیکن نہ کرنے کے لیے. اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے جو کام نہ کیا، کیونکہ وہ اپنے جواز پہ باقی رہتا ہے. ومانا تم، جس سے حضور نے منع کیا وہ پڑھتو تو اس سے منع ہو جاؤ. صحیح، اور یہی وہ بات ہے اہل سنت والجماعت اور اہل ظواہر کے درمیان اختلاف دی، کہ وہ ہر ایک چیز کو بدعت کا کپڑا لگا دیتے ہیں کہ یہ بدعت اور یہ بدعت اور یہ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کیا نہیں. بھائی حضور نے کیا نہیں، یہ شریعت کا مقصد نہیں. شریعت کا مقصد ہے حضور نے منع کیا ہے. حضور نے منع کیا، حضور نے کیا نہیں ہے تو لیٹس کنسیڈر اٹ اور تھنک اباؤٹ اٹ ان انادر وے، کہ اس کا شریعت سے کوئی کنٹرڈکشن ہے نہیں ہے. تو شریعت میں اس کا کوئی بیس ہمیں مل جاتا ہے؟ ہاں بیس تو موجود، بنیاد تو. فار ایگزامپل دعا بعد الصلاۃ، کی نماز کے بعد جو ہم جماعت سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے حضور نے نہیں کیا، لیکن مل قبل کا اور تاکہ کم بھجوا چکے تھے پیغمبر امتوں کے پاس آپ سے پہلے، انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے کیا کیا. فاخذناهم بالباسائے والضرائے، ہم نے گرفت میں لے لیا اس قوم کو بالباسائے مال مصیبت کے ذریعے، والضرائے اور بدنی تکالیف کے حوالے سے، لعلهم يتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑا کر رو جائیں. گڑگڑا کر رو ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے مالی تکالیف دے دی، میں نے بدنی تکالیف دے دی، تاکہ وہ گڑگڑا کر رو ہیں اللہ کے سامنے. بالکل اس پر مولا روم نے ایک واقعہ نقل کر دیا، وہ تمثیل بتا دیتا ہے. تمثیل کا معنی یعنی کوئی ان ایگزسٹنس کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک واقعہ بنا دیتا ہے تاکہ وہ چیز ذہن میں آ جائے. جس طرح آپ کہتے ہیں مثال دیتے ہیں، ایلیگوریکل سٹوری. تو ایلیگوریکل سٹوری مولا روم نے تفصیلی بتا دی کہ ایک بزرگ تھے، وہ لوگوں سے قرضے لیتے تھے اور اپنے ڈسائپلز اور معتقدین کو کھلاتے رہے کھلاتے رہے، اور لوگ بھی اعتماد کرتے رہے. بھائی بزرگ آدمی کسی کے پیسے تھوڑے کھانے دیتے رہے. اب بزرگ کو تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا. اب بیمار کیا ہو گیا کہ نزا کی حالت شروع ہو گئی. اب لوگ جو جن کے قرضے تھے وہ دوڑ کے آئے، تو ایک کہتے تھے حضرت وہ ہمارے پیسوں کا. اب حضرت نے تو چہرہ چھپایا ہوا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس نے تو سب کچھ لٹایا تو چہرہ چھپایا ہوا ہے اور پڑا ہوا ہے. صحیح. دوسرا جاتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت طبیعت کیسی ہے؟ اس نے وہ ہمارے پیسوں کا، وہ پھر یوں چھپا لیتا ہے. تیسرا جاتا ہے سارے بیٹھ گئے، بھائی وہ پیسے میرے خیال میں دیتے. چلے گئے، بڑا غرق ہو گیا. کیونکہ جو آدمی مفلس مر جاتا ہے اسلامک سٹیٹ میں بھی، وہ اس کے قرضوں کا کیا بنے گا؟ وہ سٹیٹ دے گا، لیکن کب؟ اب اس کا کچھ ہے نہیں، اس کا تدفین بھی ہمارے مسجد کے ذمہ، گریڈا ہل کے ذمہ. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان سارے چیزوں کے بعد جب ورثہ کچھ نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کے مال بیت المال کے ایک اسپیسیفک پورشن میں چلے جاتے ہیں، اور اسی سے ان لوگوں کی دیون اور قرضوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے. بس ان میں آگے ایسے قسم کے قرضے یا ایسے مقتول کا خون بہا اور بلڈ منی جس کا قاتل معلوم نہ ہو، جس کا قاتل معلوم، تو وہ بلڈ منی اس کے ورثہ کو بیت المال کے اسی سے دے دی جاتی ہے. بس ان میں آگے سوری صاحب، یہ ہم نے سورہ نساء میں سارے تفاصیل بتا دیے تھے. اینی ہاؤ، تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کسی ہاکر نے باہر آواز لگائی کہ حلوا لے لو، حلوا لے لو، حلوا لے لو. اب بزرگ نے کسی مریض سے کہہ دیا کہ جاؤ، کوئی چھوٹا بچہ تھا کہ لے آیا اس کو، وہ لے آیا. اس نے کہا کہ بچے کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ 10 روپے کا. اس نے کہا رکھو، اس زمانے میں 10 روپے بہت چیز ہوتی تھی. سارے دوستوں سے کہہ دیا کھاؤ، تو لوگوں نے کھا لیا. اب جو تال ختم ہو گیا تو وہ بچہ تو اٹھ رہا تھا، اس نے کہا کہ بابا پیسے، تو اس نے پھر منہ چھپا دیا کہ چلو 10-15 یہ بیٹھے ہیں، 16 آپ ہو گئے، اب بھی بیٹھ جائیں. اب باقیوں سے تو برداشت ہو سکتا تھا, وہ چھوٹا بچہ وہ رو پڑا کہ میں ماں کو اور والد کو کیا جواب دوں گا, اور بڑی زار و قطار سے رونے لگا. تو اتنے میں کسی نے دروازہ کٹکھٹایا تو بزرگ نے فوراً اور ایک مڑی سے کہ دیکھ جاؤ وہاں دروازے میں کوئی ہے کچھ لایا ہے. تو ایک آدمی ایک ٹریلے آیا تھا, تو جتنے سارے قرضہ تھے ان کے پیسے اس میں علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے تھے, اور یہ چھوٹے بچے کا 10 روپے کا نوٹ اس کے اوپر پڑا ہوا تھا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کے تقاضے کیوں پورے ہو گئے, اس لیے کہ ایک رونے والا مل گیا ان میں. تو وہ فرماتے کہ تانگیریت کو دیکھے حلوہ فروش بحر بخشا یشنمی آیت بجوش, کہ جب تک وہ حلوہ فروخت کرنے والا بچہ نرم پڑا تھا تبھی تک اللہ کی بخشائش کا سمندر موجزن نہیں ہوا تھا. جب ایک رونے والا مل گیا اللہ نے اوروں پہ بھی رحم کر دیا. تو رونے والے آنکھیں چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے وہ آتنی ہوتے ہتالتے خدا عندہ مجھے ایسی آنکھیں دے جو آپ کے ڈر کے حوالے سے ہمیشہ روتی رہے اور روتی رہے. ہاں حدیث ہے یا شہید کا وہ خون قطرہ تھا. دو تین قسم کے حدیث ہیں. ایک جگہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرتان ہیں, دو قطرے ایسے ہیں کہ وہ انسانی بدن سے نکل آئے تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. قطرۃ دم فی سبیل اللہ وقطرۃ الدموع, ایک اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والی آنکھ کے قطرے, اور دوسری شہید کے بدن سے یا غازی کے بدن سے نکلنے والے خون کے قطرے, اور دوسری جگہ وہ ربات یوم فی سبیل اللہ, کہ ایک رات اللہ کی دین کے سرحدوں کی اور اسلامی مملکت کے سرحدوں کی حفاظت میں لگ جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, تاکہ وہ لوگ زار و قطار ہو کے رو پڑے اللہ کے سامنے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا وہ تو ایسے سخت دل ہو گئے تھے, ان کا دھیان اس جانب نہیں جا رہا تھا. فلولا اس جا ام با سنا تدر رکھو, جب ان پہ ہمارے عذاب آ گئے تو انہوں نے کوئی گریا ازاری نہیں کی, انہوں نے ایسا ہی لے لیا روٹین بزنس, ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوا. کیوں؟ ولیکن خست قلوبوں, اس وجہ سے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وزین لهم الشیطان, اور شیطان ان کے لیے خوبصورت بنا چکا تھا ما کانوا یعملون, کے کردار کو. تو جب آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو تبھی تک آپ کو احساس کسی چیز کا نہیں ہوتا. یہ جو تب پر آپ کو لگ جاتی ہے اس کا احساس اصلاح کے حوالے سے تو تب ہوگا جب پہلے آپ کو یہ احساس ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے. صحیح. تو جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں تو تب پر بھی لگتے جائیں گے, اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا. تو پیچھے پھر اللہ نے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به, جب انہوں نے ہمارے ریمائنڈر کو پس پش ڈالا, یہ جو ہم تب پر لگاتے رہیے کیا تھے ریمائنڈر تھے. فلما نسو, جب وہ بلا بیٹھے ما ذکروا به, وہ سارے ریمائنڈر جو ہم دیتے رہے, ایک تپڑ مارا دوسری تکلیف لے آئے تیسری تکلیف لے آئے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم نے انہیں بے لگام بنا دیا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, حتی کہ وہ مکمل بے لگام ہو گئے اللہ کے دیے ہوئے اموال اور عزتوں میں. اخذناہم بغتتا, تو ہم نے سڈنلی ان کو گرفت میں لے لیا, اور اسی گرفت کہ فیضا مبلسون, وہ ہر جانب کے خیر سے پھر ناامید ہو چکے تھے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, اللہ کریم نے فرمایا کہ ظالموں کو میں نے بے خوبن سے اکاڑا. فقطع دابر القوم الذین, قطع دابر قطع دابر مین بے خوبن سے نکالنا, کہ میں نے جڑ سے اکاڑ پھینکا ان ظالموں کو. اور آدمی کام ختم کر جاتا ہے تکلیف والا تو پیچھے کیا کہہ دیتا ہے الحمدللہ. تو اللہ کریم نے بھی کر دیا کہ بڑے تکلیف والے لوگ تھے, میں نے بے خوبن سے نکالے والحمدللہ رب العالمین. شیخ صاحب بھی وہ شکر اخلاص سنتے ہیں. شیخ صاحب مرحوم نے یا لطیفہ کہہ دیا, اس نے کہا کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ شکر چھٹکارا مل گیا ہمیں بھی اسے بدبختوں سے کہ میں بے خوبن سے اکار پہنگا. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, اور ہم چکا دیتے ہیں ان کو دنیا میں من الغذاب الادنا, ادنا غذاب, دون الغذاب الاکبر, نہ پڑا غذاب. کس لیے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ اپنے گمراہیوں سے لوٹ کے آئے اور اللہ کا راستہ لے لے. ومن اظلم, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوٹنے والے نہیں تھے, ومن اظلم اور نہیں ہے ظالم ممن اس شخص سے ذکر بآیات ربے جسے اللہ کے آیات کے ذریعے بار بار ریمائنڈ کروایا جائے ثم اعرض عنہ اور پھر بھی وہ منہ موڑتا رہے انا من المجرمین منتقمون سے کرمنل سے ہم انتقام لینے اللہ کریم فرماتے جنہیں میں بار بار ریمائنڈر بھی دیتا ہوں اور پھر بھی اس کا ہوش ٹھکانے نہیں لیتا تو اللہ کریم فرماتے ایسے مجرموں سے میں انتقام لینے والا ہوں اب ایک ہوتا ہے سزا دینا ایک ہوتا ہے انتقام لینا انتقام کی آگ یا سبحان اللہ اللہ نے جب انتقام کی بات کی تو جسٹ امیجن کہ اللہ کتنا غصہ ہے ایسے لوگوں پر اللہ بچائے رکھے وَمَنْ أَظْلَمُ اور نہیں یہ بڑا ظالم ممن اس سے ذکر بآیات ربے جسے اس کے پروردگار کے آیات کے ذریعے ریمائنڈ کروایا جائے تذکیر کا معنی ریمائنڈ کروانا ثم اعرض عنہ اور وہ ریمائنڈر سے منہ موڑ چکا ہو انا من المجرمین ہم ایسے مجرموں سے منتقم و انتقام لینے والے ہیں ولقد آتینا موسی الکتاب اب اللہ کریم موسیٰ کا واقعہ اس حوالے سے ذکر کر رہا ہے کہ سنت اللہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا کیا سنت اللہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا موسیٰ کے پیغام کو جنہوں نے جھٹلایا اور جو حشر ان کا ہوا وہی حشر آپ لوگوں کا بھی ہوگا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور تحقیق ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ آپ کوئی شک نہ کریں او مخاطب فَلَا تَكُنْ یہ خطاب رسول پاک سے نہیں ہے کس سے عام ایڈریسی سے ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ آپ کوئی شک نہ کریں مِن لِّقَائِ موسیٰ کی ملاقات سے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ انہیں سنس کہ وہ اللہ کے ساتھ بات کر رہا تھا لقاء کا معنی وہ کلام جو ہم کلام ہو رہا تھا ایک معنی فلا تکن فی مریت من لقائے آپ کوئی شک نہ کریں موسیٰ کی ملاقات کتاب کے ساتھ موسیٰ کی ملاقات کتاب کے ساتھ یہ کوئی مشکوک بات نہیں ہم نے اسے دے دیا تھا دوسری بات اور تیسری بات بخاری کی حدیث کہ فلا تکن فی مریت من لقائے آپ شک میں نہ پڑیں من لقائے موسیٰ کی روح کی ملاقات رسول پاک سے موسیٰ کی روح کی ملاقات رسول پاک سے شب معراج میں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے ہی ہمیں 50 کے بجائے 5 کرنے پڑے صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ all the three things are proved here امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی روح سے معراج کی رات ایک ملاقات میری وہاں ہوئی جب وہ آسمانوں پر تھے اور میں جب راستے سے گزر رہا تھا کیونکہ ایک روایت یہ ہے کہ عقبہ کا جو علاقہ ہے کون سا علاقہ عقبہ ہے اردن میں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وہاں ہے یعنی یہ کوئی یقینی نہیں لیکن وہاں پہ قبر لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے تو موسیٰ یصلی فی قبرہ میں معراج کی رات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قبر میں دیکھ چکا ہوں وہ نماز پڑھ رہا تھا اب یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں ہمارے سمجھ سے بالاتر ہیں ہمارے عقل کے اپروچ سے بالاتر ہیں تو اب وہاں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے کیونکہ یہی وہ راستہ تھا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے تھے تو جب حضور نے فرمایا تو ایسا نہیں کہ وہ قبر سارا سینا میں تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے دیکھ رہے تھے نہیں اٹ مینس کہ یہ عقبہ والا قبر یہ پھر یقینی ہے اس حدیث کی وجہ سے تو فلا تکن فی مریت من لقائہ تو یہ ایک تیسری تعبیر علماء نے کروائی ہے کہ یہ آیت یہ ہجرت سے تھوڑے زمانے پہلے نازل ہوئی ہے سورہ سجدہ کی یہ آیتیں ہجرت سے تھوڑا زمانے پہلے یعنی معراج کے بعد اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو تین تفسیر آپ نے یاد کر دی ہے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے بنا دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہادی لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے بنا دیا تھا بنی اسرائیل میں سے أئِمَّةً امام لیڈرز پیشوا انبیاء یادون بامرنا جو گائیڈ کرتے تھے لوگوں کو ہمارے حکم کے سارے لما صبرو جبکہ وہ استقامت کا مظاہرہ کر چکے تھے وکانو بے آیاتنا یوقنون اور وہ ہمارے آیات پہ یقین رکھنے والے تھے ان ربکا تحقیق آپ کا پروردگار یفصل بینہم یوم القیامت فیصلہ کر جائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانو فی یختلفون ان معاملات میں جن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے رہے اولم یاد لہم کم اہلکنا من قبل قبلہم، آیا کافی ہدایت نہیں ان کے لیے؟ اولم یاد ہے کمانا، آیا کافی ہدایت، ہدایت کے حوالے سے یہ کافی نہیں؟ اولم یاد لہو، آیا ہدایت کے طور پر یہ کافی نہیں ان کے لیے؟ کم آلکنا من قبلہم، کہ کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من القرون، قرون جمع ہے قرن کا، اور قرن کے تین معنی ہوتے، ایک سینگ، دوسرا سینچری، اور تیسرا امت. کم آلکنا من قبلہم، کہ کتنے ہلاک کر دیے تھے ہم نے، من القرون، امتیں ان سے پہلے، یمشون فی مساکن، یمشون فی مساکن، یہ لوگ چلتے ہیں ان کے کھنڈرات میں سے، ان کے علاقوں میں چلتے رہتے ہیں. جب یہ شام جاتے ہیں اور یمن جاتے ہیں تو انہی تباہ شدہ اقوام، پیرش نیشن جو ہیں، ان پیرش نیشن کے جو ریمننٹس ہیں اسی سے گزرتے رہتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، تاکہ کسی میں عبرت کی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا لوگ نہیں سنتے اتنی واضح بات کو؟ اولم یرو، آیا لوگ نہیں دیکھتے؟ انا نسوق الماء للارض الجرز، کہ ہم چلا دیتے پانی کو، للارض الجرز، للارض الجرز، جرز کا معنی ہموار اور چٹل زمین، چٹل، الارض الجرز، ہموار زمین کی طرف، فنخرج به زرغن، تو ہم نکال دیتے اسی کے سارے زرغن فصل، تاکل منه الانعام، کہ اسی سے ان کے حیوانات بھی کھاتے ہیں، وانفسهم، خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا یہ لوگ مشاہدہ نہیں کرتے؟ ویقولون، وہ کہہ دیتے ہیں، متى هذا الفتح، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 25 سے، 25 ہے کہ ان ربک هو يفصل بينهم، آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. تو اب اللہ کریم نے جب فیصلہ کی بات کی تو فوراً انہوں نے اپنی ریزرویشن کی، آبجیکشن پیش کر دیا، کب بھی فیصلہ کرے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہہ دیتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا، فتح کا بارا فیصلہ، کہ یہ فیصلہ کب ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ سچے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے کہ یوم الفتح، فیصلے کے دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانو، کوئی فائدہ نہ دے سکے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا، اگرچہ وہ عذاب کے دن ایمان لاتے رہیں گے لیکن اس دن ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. قل، آپ کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کے دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا کافروں کو ان کا ایمان، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. فاعرض عنہم، فاعرض عنہم، اگنور کرے ان کو. رسول پاک صلی اللہ کریم نے فرمایا آپ ڈسٹرکٹ نہ ہو، ان لوگوں کو اگنور کریں. فاعرض عنہم، منہ موڑے ان سے، نہیں، بی انڈیفرنٹ آف دیم، یہ اگنور کے بجائے یہ انڈیفرنٹ ہونا یہ اچھی بات ہوگی. کیوں کوئی سے کہ ان سے انڈیفرنٹ، لا تعلق ہو جائیں. فاعرض عنہم، لا تعلق ہو جائیں ان سے، وانتظر، اور آپ انتظار کیجئے، انہم منتظرون، بے انتظار کرنے والے اللہ کے عذاب کے. تو خلاصہ سورہ السجدہ کا کہ یہ قرآن اللہ کے جانب سے نازل شدہ ہے، اور پھر اس میں تین بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور بعد بعد الموت، دلائل کے ساتھ ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تخویب بالقصہ، کہ سنت اللہ میں تبدیلی نہیں ہوگی، میرا طریقہ وہی ہوگا جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنایا تھا اس کے قوم کے ساتھ. سورہ الاحزاب مشکل ترین سورت ہے، احکام کے اعتبار سے مشکل ترین، کیونکہ مدنی ہے. جب صورت پہ آپ نے دیکھ لیا کہ مدنی، تو اٹ مینس کہ دیر بھی احکام اینڈ قوانین اینڈ رولز اینڈ لاز، بلکہ اسٹیٹ واز دیا، جب ریاست تھی تو وہاں تو قوانین کی ضرورت تھی، صحیح، تو یہاں پہ سوشل اور اکنامیکل اور ہر قسم کے قوانین آپ کو ملیں گے مدنی صورتوں میں. لینگویج بھی ذرا، ہاں، تو سورہ احزاب، احزاب یہ پلورل ہے حزب کا، حزب کا معنی گرو، حزب کا معنی گرو یا گروپ. اس میں ذکر ہے غزوہ خندق کا، جس کا ایک نام غزوہ احزاب بھی ہے، غزوہ احزاب کے مختلف گروپ اور قبائل اتفاق کر کے مدینے پہ حملہ کر چکے تھے. ایک نام غزوہ احزاب، بیٹل آف کنفیڈریٹس، اور بیٹل آف الائس، اور دوسرا نام ہے اس کا غزوہ خندق بیٹل آف ٹرینچ. اس کا زمانہ نزول، اس میں تین اہم واقعات ذکر ہیں. ایک غزوہ احزاب جو شوال سن 5 ہجری میں ہوئی تھی، غزوہ بنی قریظہ غزوہ خندق کے فوراً بعد دوسرے مہینے ذیقعد 5 ہجری میں ہوئے، جب لوگ واپس لوٹ آئے غزوہ احزاب سے، کیونکہ بنی قریظہ کے یہود نے بڑی سازش کی تھی اس میں. اور تیسرا زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کا مسئلہ حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم. جحش حضور کی پپی ذات بہن تھی، والدہ کا نام تھا امیمہ بنت عبد المطلب. سورت کا پس منظر، وہ خود شوال سن 2 ہجری میں لڑی گئی، خود میں مشرکین مکہ کو جو عارضی قسم کی فتح نصیب ہوئی تو ان کے حوصلے بڑھ گئے. لہذا علاقہ نجد کا ایک قبیلہ ہے بنو اسد، انہوں نے مدینہ پہ حملہ کر دیا. بنو اسد کی تیاری کی انہوں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھجوایا کہ ان کو ذرا درس دے دیں، بھائی وہ جو ہمیں شکست ہوئی وہ تو ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، ہم کو ایسے گئے گزرے لوگ توڑے کہ بنو اسد بھی ہمیں آنکھیں دکھائیں. جس گیو دے میں لیسن سفر سن 4 ہجری میں وہ قبیلے تھے عدل، عین، دواد، لام اور قارہ. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغی جماعت مانگی کہ ہمارے پاس کچھ لوگ بھجوائیں تاکہ ہمیں دین سکھائیں. حضور علیہ السلام نے 6 آدمی بھجوا دیے. رجیف ایک جگہ ہے جدہ اور رابغ کے درمیان، رجیف بیلے حزیل کے لوگ وہ ان 6 لوگوں پر چھڑ دوڑے جماعت والوں پر، 4 کو شہید کر دیا اور 2 کو گرفتار کر دیا. تو 2 لوگ گرفتار ہو گئے، ان میں ایک کا نام ہے زید ابن دسنہ اور دوسرے کا نام ہے خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہما. مکے والوں کو پتہ لگ گیا خبیب ابن عدی کا رضی اللہ تعالی عنہ، نے بدر کے میدان میں مکے کا ایک بہت بڑا سردار مار ڈالا تھا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹوں کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے باپ کا قاتل قبیلہ حزیل نے زندہ پکڑا ہوا ہے، تو وہ آگے اور انہوں نے 100 اونٹوں کے بدلے خبیب بن عدی کو لے لیا. 100 اونٹ دے دیے حزیل کو کہ یہ دیکھیں ہمارے باپ کا قاتل ہے، آپ بھی قتل کریں گے تو آپ یہ 100 اونٹ لے لیں، ہم ذرا اپنی بڑاس نکالیں. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو امام بخاری نے واقعہ تفصیل ذکر کر دیا ہے، غزوۃ بنی الاحیان، کیونکہ حزیل کا جو قبیلہ تھا اس کا، یعنی حزیل کا جو ذیلی شاہ اس کا نام ہے بنی الاحیان، اس قبیلے کا سب ٹرائب. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے صلیب کا انتظام کیا گیا. کس کا؟ صلیب کا. صلیب کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک لکڑی پر دوسری لکڑی لگائی جاتی ہے، اسے میں سلاخیں، تیز قسم کے داری دار سلاخیں، اتنے لمبے لمبے، صحیح، اور آدمی کو لا کر اسی پر لٹایا جاتا ہے، پریس کیا جاتا ہے، صحیح، اس کو کہتے ہیں کیا؟ صلیب. یہ ہے صلیب کا اصل تصور، یہ کراس کو ویسے کیا ہے، سائن ہے اسی کا. تو صلیب کا انتظام کروا دیا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منادی کرائی گئی فلاں دن خبیب بن عدی کو قتل کیا جائے گا. دیر سارے لوگ جمع ہو گئے میدان میں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ کی کوئی آخری تمنا؟ اس نے کہا ہاں، مجھے غسل کی ضرورت ہے، میں غسل کرنا چاہتا ہوں، ایک، اور مجھے ذرا استرے کی ضرورت ہے، میں صفائی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر تیسری بات یہ کہ آپ مجھے اس غسل اور صفائی کے بعد دو رکعت نماز کی اجازت دیں گے, اتنا ٹائم دو گے. انہوں نے سارے تقاضے پورے کر دیے. حضرت خویب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا کہ وہ غسل کرے, پانی لایا گیا. اتنے میں عورت کے ہاتھوں سے اس کا چھوٹا بچہ دور پڑا اور سیدھا چلا گیا جہاں حضرت خویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے لیے گئے تھے. اب وہ عورت وہ چیخ پڑی اور اس نے کہا کہ وہ میرا بچہ, میرا بچہ, میرا بچہ, یعنی وہ تو ویسے بھی قتل کیا جا رہا ہے اور مرتے دم تو دشمن کا کوئی بھی ہاتھ لگے تو اس نے تو مرنا ہی ہے, یعنی اس کو یہ خطرہ تھا کہ میرے بچے کو تو اس طرح اس کے پاس ہے وہ قتل کر دے گا. وہ دور پڑی حضرت خویب کے پاس اور خویب رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک قمیض تو اتار چکے تھے لیکن تہبند نہیں اتار چکے تھے. تو خبیب بیٹھے تھے اور اس بچے کے ساتھ پیار کر رہے تھے. اس نے جب خاتون کو دیکھا کہ یہ تو حواس باختا ہے, حواس باخت, تو اس نے کہا کہ بہن آپ ڈریے نہیں, ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں ظلم کرنے سے روکا ہوا ہے, ہم میدان جنگ میں بھی بچے کو کچھ نہیں کہتے. اور وہ خاتون مسلمان ہو گئی کہ جس پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ ایسے لوگ بنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. Anyhow, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ دو رکعت نماز پڑھی اور پھر ان سے کہہ دیا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ مجھے بزدل تصور کریں گے تو خدا کی قسم عمر پر نماز میں اتنا مزہ میں نے محسوس نہیں کیا جس طرح آج محسوس کیا. میں آپ سے کہہ دیتا کہ دو رکعت اور پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں, میں اپنا نام اس دلوں میں نہیں لکھوانا چاہتا کہ ویسے ٹائم مانگ رہا ہے اور ٹائم لگا رہا ہے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مدینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے رننگ کمنٹری کر رہے تھے کہ ابھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ غسل کر رہے ہیں, ابھی حضرت خبیب کے پاس ایک چھوٹا بچہ دوڑ کے آ رہا ہے, صحیح رننگ کمنٹری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے. اور جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے صلیب کے قریب آئے تو کہہ رہے کہ خداوندہ میرا سلام اپنے محبوب پیغمبر کو پہنچا دے, کہ میرے زبان سے آخری نکلے ہوئے الفاظ وہ آپ کے نبی پر سلام کے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں بیٹھے ہوئے بلند آواز سے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ خبیب نے سلام بھجوا دیا. اور پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلیب پر آئے تو اس نے دو شعر کے لیے امام بخاری نے نقل کر دیے تھے کہ ولست ابالی حین اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال الشرب ممزعي. یہ حضور کے صحابہ بڑے اچھے شاعر تھے کہ ولست ابالی حین اقتل مسلما, جب مجھے قتل کیا جا رہا ہے اسلام کی حالت میں تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں, آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ مجھے اسلام کی سزا دی جا رہی ہے. مسرحی, مجھے یہ بھی پرواہ نہیں کہ تلوار سے کاٹتے ہیں, صلیب پر چڑھاتے ہیں, پھانسی لگاتے ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ ذلک فی ذات الالہ و ان یشاء, یہ اللہ کی رضامندی کے لیے, اور اگر اللہ چاہے یبارک فی اوصال الشلم ومزعی تو میرے قطر کو اللہ کریم دین کی آبیاری کا سامان بنا دے گا. تو پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا. حضرت خبیب 11 دن صلیب پر پڑے رہے سورج میں جو کچھ موسمی اثرات تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ کون ایسا ہے جو وہاں سے خبیب کے لاش کو اتارے اور لے آئے, تو دو صحابہ نے کہہ دیا ہم جائیں گے جی, ہم جائیں گے. تو دونوں ایک گھوڑے کو لے کر وہاں چلے گئے. اب وہ جو پیرہ دار تھے دونوں وہ سو گئے تھے, تو انہوں نے آرام سے وہ لاش اٹھائی تو فرماتے ہیں فوجدناہُ ناعماً یوم ماتا, ہم نے اسے اتنا نرم پایا جیسا کہ ابھی تازہ بتازہ اس کی روح نکل چکی. اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہم نے گھوڑے کو دوڑایا, بعد میں وہ لوگ جب اٹھ گئے او لاش نہیں ہے, انہوں نے بھی گھوڑا دوڑایا کہ اور کون ہو سکتا ہے مدینہ کی جانب سے کوئی آیا ہوگا. تو جب ان کے قریب آ گئے اور ان کو خطرہ ہو گیا کہ اب تو یہ سوار ہمیں پکڑیں گے, تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی لاش فوراً زمین پہ رکھ دی کہ خدا بندہ اسباب کی دنیا میں ہم نے انتظام کر دیا, اب آپ مسبب کی ذمہ داری ہے, ہم یہاں تک لے آئے. فبتلعہ الارض, امام بخاری فرماتے ہیں کہ زمین نے اس کے لاش کو نگل لیا. محدثین اس کو کہتے ہیں بلیع الارض, خبیب نے عدی کو کہتے ہیں کیا بلیع الارض, تو بلیع الارض مین زمین کا نگلا ہوا, بلیع الارض یعنی وہ پہچانے جاتے ہیں محدثین کے نزدیک حضرت خبیب نے حدیث بلیغ, یعنی جب روایت بھی آتی ہے حدیث کی تو کہتے ہو بھی قال حدثنا خبیب ابن حدی, اور کبھی کبھار کہتے ہو بھی قال حدثنا بلیغ الارض, کہ یہ اس صحابی نے بات کی تھی جو بلیغ الارض کے نام سے مشہور ہو گئے موت کے بعد, کس کے نام سے بلیغ الارض, کہ جسے زمین نے اس طرح سالم نگل لیا. تو یہی واقعہ ہو گیا, کے سفر سن 4 ہجری میں سیمائے سفر ہی میں ایک دوسرے قبیلے کے سردار کی دعوت پر دوسرا تبلیغی وفد جو 40 افراد پر مشتمل تھا حضور سے ڈیمانڈ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف روانہ کیا. نو سلم کے قبائل ہیں غسیہ، زکوان اور رغل، 3 قبیلے ہیں. انہوں نے برمہونہ کے مقام پر انتہی دست مبلغین کو شہید کر دیا کیونکہ جنگ کے حوالے سے بے تبلیغی تھے. اب آپ جب جاتے ہیں سروگا میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کون سا اسلحہ ہوتا ہے؟ نہ سر آپ کوئی اسلحہ مسئلہ لے جاتے ہیں تو ہی بھی دعوت پہ جا رہے تھے، کوئی اسلحہ تھوڑا تھا ان کے پاس. تو ان کو شہید کر دیا گیا. ایک کنویں کے حوالے سے ایک ریجن مشہور ہے، اس کنویں کا نام ہے بیر مغونہ. کیا نام ہے اس کا؟ بیر مغونہ. امام بخاری نے چیپٹر لکھا ہے باب ما جاء فی بیر مغونہ، کہ بیر مغونہ کے جہاد کے حوالے سے یا سریہ کے حوالے سے. پر یہاں مدینہ کے اندر بنو نذیر کے یہودیوں نے بدعہدیاں شروع کر دی. یہ تو ان دا آؤٹسکٹس آف مدینہ دیز تھنگز وار ٹیکنگ پلیس، یہ ہو رہا تھا. اور مدینہ کے اندر بنو نذیر کے یہودی بنو نذیر جو باؤنڈ تھے اس کے کہ مدینہ کو سپورٹ کرے، حضور کو سپورٹ کرے، اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرے، انہوں نے بدعہدیاں شروع کر دی. ربیع الاول سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروانے کی سازش کر دی بنو نذیر کے یہودیوں نے. سن 4 ہجری میں قبیلہ قطفان کے 2 سب ٹرائبز ہیں، ایک کو کہتے بنو تغلب اور دوسرے کہتے بنی محارب. تو ان 2 قبیلوں نے مدینہ پر حملے کی تیاری کی. غزوہ احد کے دوسرے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 630 ساتھیوں کو لے کر مکے والوں کے تعاقب میں نکلے کہ کہیں اپنے اس غارضی فتح کی بنیاد پر وہ واپس لوٹ کے ہمارے اوپر حملہ نہ کریں. کہ بھی وہ مینز زخمی ہے، چلو ایک حملہ کر دے اور اس ریاست کا خاتمہ کر دیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہیروز آرڈر کر دیا، حکم کر دیا کہ چلو نکلو بھائی، ان کا تعاقب کرتے ہیں، وہ واپس لوٹ کے نہ آئیں. تو یہ لوگ پہنچ گئے حمراء الاسد. امام بخاری نے اس کے لیے بھی چیپٹر مرکب کیا باب ما جاء فی حمراء الاسد. امام بخاری نے کتاب المغازی بالکل ان سیکوینس لکھی ہے. کتاب المغازی، مغازی نہیں، غزوات کی باب، انتہائی اہم چیپٹر ہے امام بخاری کی. تو یہ بالکل سیکوینس اور آرڈر میں لکھ لیا ہے. تو حمراء الاسد اسی میں 3 دن رہے. پر وہاں یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان اس نے 2978 آدمیوں کے ایک لشکر کو تیار کر کے روحا، ایک جگہ ہے روحا میں ٹھہرے، مدینہ پر حملے کی سوچ رہے تھے. لیکن جب اسے پتا لگ گیا کہ حضور تعاقب میں نکلے ہیں تو پھر اس کی ہمت نہ ہو سکی. حضور علیہ السلام نے بنو نذیر کے یہودیوں کو 10 دن کا نوٹس دے دیا کہ نکلو مدینہ سے ورنہ قتل کیے جاؤ گے. عبداللہ ابن ابی بدبخت وہ بنو نذیر کے پاس آیا کہ نکلو نا، یہ ویسے ڈراتا رہتا ہے، صحیح نہیں نکال سکتے آپ کو، ہم سپورٹ دیں گے. وہ تو بڑا خبیث آدمی تھا، اس نے کہا ہم سپورٹ دیں گے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو نکال دیں ہم بھی نکل جائیں گے آپ کے ساتھ. اگر آپ نکلتے ہیں، آپ کو نکالتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ. حضور علیہ السلام نے 10 دن کے بعد ان کا محاصرہ کر دیا. آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. شرط یہ لگا دی کہ جی ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہر تین آدمیوں کے لیے ایک اونٹ ہو، اور ایک اونٹ پر وہ جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں اس کی اجازت ہو. حضور نے فرمایا لے لے جو کچھ لے جا سکتے ہیں. ہر 3 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ، اور ایک اونٹ پہ جتنا سامان لے جا سکتے ہیں. یہ لوگ خیبر، شام اور وادی القرا میں منتشر ہو گئے. اسی مضمون کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ کو لے چلتے ہیں 2 صورتوں پر. ایک سورہ حشر 28 پارہ دیکھ لیا، نمبر 2 بنو نذیر کا ذکر ہے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو، بنو نذیر کو. علی کتاب کے کافروں سے کون مراد ہیں؟ بنو نذیر. من دیار ملک گھروں سے دے اول الحشر. اول الحشر مین پہلی وحلت میں, یعنی بغیر جھگڑے کے, کیونکہ وہ سرنڈر ہو گئے, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. ما ظننتم ان یخرجوا, آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ نکلنے والے ہیں. انہوں نے بڑی مضبوط تیاریاں کی تھی, بڑے فورٹریسز بنائے تھے, ایسی مضبوط تیاریاں کہ وہ تو قیامت تک بسنے کے لیے وہاں آئے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگوں کے خیال میں بھی نہیں تھا نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ, کا تو یقین تھا کہ ان کے فورٹریسز اور ان کے قلعے ان کو محفوظ کرنے والے اللہ کے گرفت سے. فَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, اللہ نے پکڑا ان کو ایسی جانب سے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اللہ کریم نے ان کے دلوں میں محمد پاک کا رعب ڈال دیا. تو کیا کر رہے تھے؟ یخربون بیوتهم بأیدیہم, انہوں نے اعلی درجے کی لکڑیاں, تعمیری لکڑیاں شام اور خیبر سے لائے تھے, وہاں بنگلے بنائے تھے. وہاں بنگلے تو وہ ان لکڑیوں کو لے جانے کے لیے فکر مند تھے کہ وہ شاطیر اور وہ کھڑکیاں اور وہ دروازے جو ریڈ ووڈ کے بنے ہوئے ہیں, قیمتی چیز تھی, تو اس کے لیے وہ لگے رہے اپنے بنگلوں کو ڈھانے پر. یخربون بیوتهم بأیدیہم, وہ ویران کر رہے تھے, ڈا رہے تھے اپنے گھر بأیدیہم, اپنے ہاتھوں سے. وأید المؤمنین, اور مومنوں کے, کیونکہ ایک یہودی وہ ایک دروازے کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ میں اسے نکالنا چاہتا ہوں, دوسرا مسلمان قریب کھڑا ہوتا وہ اس کو دھکا دیتا کہ لے لو یہ بھی. چلو, تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ خود نکال رہے تھے اور مسلمان بھی سپورٹ دے رہے تھے, نکالو کون سی چیز اور نکالنی ہے, جو نکالنی ہے جلدی جلدی نکالا. یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا, یہ بالکل اسی طرح جس طرح یہاں گھر وہ کیا ہوتا ہے بینک والا, ابھی بھی ہوتا ہے. اچھا, فاعتبروا یا اولی الابصار, اللہ کریم فرماتے عبرت پکڑو او عقل مندو. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ تھا کہ انہیں جلاوطن کیا جائے, اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو پھر میں کہہ رہا تھا کہ مروائیں ان کو, قتل کر دیں. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ, اگر اللہ کریم ان پر یہ نہ فیصلہ کر دے تاکہ ان کو جلا وطن کیا جائے, لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا, تو دوسری عذاب دے دیتے دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّارٌ, ان کے لیے آخرت میں جہنم والی آگ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ, یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ شاق اللہ و رسولا, اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کر چکے تھے. وَمَنْ يُشَاقِ اللہ, اور جو اللہ کی دشمنی کرے, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو اللہ کریم سخت سزا دے دیتا ہے. اب لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا, یہ دیکھو اینجلا پیس اینڈ مرسی بن رہا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بنے بنائے فورٹریسز سارے تباہ کر دیے, باغات کاٹ دیے, کیا کریں, باغات کاٹ دیے, بنے بنائے مکانات, وہ دہشت گرد کیا ٹیررسٹ ہے. ما قطعتم من لینۃ, اب اللہ کریم فرماتے جو مسئلہ اللہ کے حکم کے تقاضے پر ہوتا ہے اسے دہشت گردی نہیں کہی جاتا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, وہ جو آپ کاٹ چکے تھے من لینۃ, کوئی کھجور کا درخت, او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, آیا آپ نے اسے اس طرح کڑا کڑا چھوڑ دیا تھا, یعنی جو کاٹ چکے تھے یا جو کڑا چھوڑ چکے تھے. تو یہ کڑا چھوڑنا بھی اللہ کا حکم تھا اور وہ کاٹنا بھی اللہ کا حکم تھا. فبإذن اللہ وليخزي الفاسقين, اور یہ اس لیے کہ بدماشوں کو اللہ ذلیل کروا دے. تو ان کی تسلیم یہی تھی کہ ان کے مکانات کو ڈھائے اور ان کے باغات کو کاٹے. وما عفا اللہ علی رسوله, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آپ کو جو کچھ مل گیا ان کے پڑے ہوئے سامان میں سے, تو اسے کہتے فے. فما اوجبتم علی بالخیل ولا رکاب, آپ لوگ تو جنگ کرتے ہوئے اس پر نہ گھوڑے دوڑا چکے اور نہ اونٹ دوڑا, کیونکہ وہ تو بغیر جنگ کے سرنڈر ہو گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے پیغمبر کو بغیر جنگ کے کسی قوم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. تو مسلط کر دیا تو فرمایا کہ سارے کا سارا مال بیت المال میں جائے گا. کیا کہتے ہیں کہ سارے کا سارا مال کہاں جائے گا؟ یہ بیت المال میں جائے گا, اس میں آپ لوگوں کا کوئی حصہ نہیں, آپ جہاد تھوڑا کر چکے اس مسئلے میں, اب جائیں آپ سورہ منافقون پر سی سے آگے جائیں میرے خیال میں بس کرتے ہیں پھر کیونکہ آزان کا ٹائم ہے اور مسئلہ تفصیلی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا للقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وذکرنا تلاوتا وانا اللیل وانا النہار فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ ہم ذکر کر رہے تھے کہ احد کے بعد مختلف جوانب سے مشرکین اور کفار اور یہود سارے سازشوں میں مصروف تھے. بنو غطفان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 آدمی لے کر نکلے اور ذات الرقاع کے موقع پر ان کو محاصرہ کر دیا لیکن وہ لوگ باق نکلے. شعبان سر 4 ہجری میں ابو سفیان کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر بدر میں پہنچ گئے جسے بدر صغرا کہتے ہیں. ایک تو بدر مشہور جنگ ہے جو 2 ہجری میں ہوئے, یہ بدر صغرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے گئے. ابو سفیان بھی 2000 لوگوں کے ساتھ آئے تھے لیکن مر الزہران جس کا موجودہ نام وادی فاطمہ ہے وہاں سے آگے نہ آ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن انتظار کیا لیکن وہ نہ آئے. دومت الجندل یہاں کے لوگ شام عراق اور مصر کو آنے جانے والے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. ربیع الاول سن 5 ہجری میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 لوگوں کا لشکر لے کر ان کو دبایا. لہذا پورے عرب دنیا پر اسلام کا ایک داغ بیٹھ گیا. اب یہود وہ اپنی روایتی سازشوں میں مصروف ہو گئے. بنو نذیر جنہیں نکالا گیا تھا, رات ایک جگہ ہم دیکھ رہے تھے سورہ حشر, عبداللہ ابن ابی نے انہیں کہہ دیا, آیت نمبر 11 سورہ حشر آیت نمبر 11 ابن ابی نے بات کی تھی. سورہ حشر آیت نمبر 11 پارا نمبر 28 پیج نمبر 48 الم تر الذین نافقوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقین کو, یقولون لاخوانہم الذین کفروا, جو اپنے بھائی بندوں سے کہہ رہے تھے, بھائیوں سے نہیں ان کے درمیان برادر ہوتا رہا تھا, وہ بھائی بند تھے کفر کے حوالے سے, یقولون لاخوانہم الذین کفروا, جو اپنے کافر بھائی بندوں سے کہہ رہے تھے آل کتاب میں سے, لئن اخرجتم, اگر آپ کو نکالا جاتا ہے, لنخرجن معکم, تو ہم بھی آپ کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور آپ لوگوں کے مقابلے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے, وان قتلتم, اور اگر آپ کے ساتھ جنگ شروع کی گئی, لننصرنکم, ہم آپ کو سپورٹ دے دیں گے. اب اللہ کریم نے رسول پاک کو اطلاع کر دیا کہ واللہ یشہد, اللہ کریم گواہ, انہ لکاذبون, کہ یہ اپنے روایت کے مطابق جھوٹے لوگ ہیں, جس سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ کرتے نہیں. کہ منافق کا کام یہی ہے کہ جس سے جو بھی بات کرے, آپ سے کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, ان سے بھی کرتے ہیں تو جھوٹے بولتے ہیں. تو اللہ کریم نے گواہی دے دی, صرف یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں, نہیں, میں گواہی دیتا ہوں, صحیح, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم, اگر بنو نذیر کو نکالا جاتا ہے تو یہ قتل ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, وَلَئِن قُوتِلُوا, اگر ان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے, لَا يَنصُرُونَ, قطعوں کو سپورٹ نہیں دیں گے, وَلَئِن نَصَرُوهُمْ, اور سپوز انہوں نے ہیلپ دیا بھی تو کیا بگڑے گا, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, یہ بھی پیٹ کر کے بھاگ جائیں گے, ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, اور پھر کہیں سے ان کو سپورٹ نہیں ملے گا. جو حشر بنو نذیر کا ہوگا وہ انہی کا بھی ہوگا. اور واقعی یہی ہوا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کو جلاوطنی کا حکم دے دیا تو یہ لوگ خاموش دبے ہوئے بیٹھے رہے کہ بھائی ہماری باری آنے والی ہے. پیچھے اللہ نے فرمایا لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ, لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ, آپ کی ہیبت ان کے دلوں میں بہت بڑی ہے, وہ ڈرتے ہیں, اور وہ آپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ کہ اب ان کے دلوں میں بڑی ہے من اللہ اللہ کے خوف کے مقابلے میں. اس لیے کہ اللہ سے تو منافقت کرتے رہتے ہیں. اگر اللہ سے ڈرتے تو منافقت نہ کرتے, خالص مسلمان بنتے, خالص مسلمان. لیکن منافقت کیوں کر, آپ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, آپ سے ڈرتے ہیں کہ تپڑ ماریں گے. ذالک بأنہ قوم لا یفقہون, یہ اس وجہ سے کہ یہ منافق, یہ ایسے قوم ہے کہ ان کے پلے بات نہیں پڑتی. لا یقاتلونکم جمیعا, یہ سارے کفار آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اللہ بول کے. الا فی قرآن محسنتا, مگر یہ لوگ صرف فورٹریس سے آپ پہ تیر برسائیں گے. او من ورائے جدر, یا دیواروں کی آر لے کر. باسہم بینہم شدید, ان کی آپس کی لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی سخت ہے. بنو نذیر اور بنو قینقاع وہ ایک دوسرے کو بھی انسان نہیں سمجھتے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی اپنی نفرتیں وہ انتہائی سخت ہیں. تحسبهم جميعا, آپ کو وہ ایک نظر آ رہے ہیں. وقلوب شتا, لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آپ کو تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہیں, اللہ کریم نے فرمایا ایک توڑے ہیں. وہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ خنزیر مانتے ہیں دوسرے کو. وقلوب شتا. ذلک بأنهم قوم لا يعقلون, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہوتی. اب یہ بنو نذیر یہ بھی چلے گئے, سارے لوگوں کو دبایا گیا, عرب میں ایک داغ بیٹھ گیا اسلام کا. تو بنو نذیر نے ایک تحریک شروع کی خیبر سے اور شام کے علاقے سے, پورے عربین پیننسلا کا دورہ کیا اور مختلف قبائل کو آمادہ کیا کہ یہ محمد تو امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں, اس دہشت گردی کا گڑھ کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ تو دہشت گرد ہے, جو بھی سر اٹھاتے ہیں یہ دوڑ پڑتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہزار آدمیوں کو لے کر, 1200 کو لے کر, 1500 کو لے کر, دہشت گرد ہے. اس دہشت گردی کے مرکز کا خاتمہ ہونا چاہیے. تحریک کس نے شروع کی؟ بنو نذیر نے. اور میرے خیال میں آج بھی اسلام کے خلاف اس تحریک کے پیچھے کون ہے؟ یہی ہوں گے. صحیح. وہ رات کس نے کہہ دیا؟ آپ نے کہ قریش صاحب نے کہ دوست who do not read the history they repeat history. نشان کہہ دیا. تو شوال سن 5 ہجری میں, یہ ہے غزوہ احزاب کا پس منظر جو میں آپ کو بتا دیا کہ غزوہ احزاب آخر یہ سارے قبائل اکٹھے کیسے ہو گئے. رات سے جو میں لگا ہوا ہوں کہ یہ سارے قبائل اکٹھے کیسے ہو گئے مدینہ تی الغار کے لیے, یہی وہ چیزیں تھیں جس نے ان کو اکٹھا کر دیا. اور بنو نذیر کی تحریک سیاسی تحریک پیچھے تھی, وہ ابھار رہے تھے. تو شوال سن 5 ہجری میں شمال کی طرف سے بنو نذیر اور بنو قینقاع یہود, مشرق کی طرف سے بنو غطفان, بنو سلیم, بنو فزارہ, بنو اشجع اور بنو سعد, یہ سارے قبائل ہیں. جنوب سے مکے والے اور ان کے الائز, یہ حملہ آور ہوئے. ان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی. 12,000 لوگ اس زمانے میں جس طرح فارسی تھے. ابھی چوہدری صاحب نے کہہ دیا کہ وہ سلمان رشدی نے وہ خندق کا فیصلہ دیا تھا. میں نے کہا تو کافر ہے, مردار آدمی. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی تجربے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ مدینہ کو پروٹیکٹ کیا جائے. ایک جانب باغات ہیں مدینہ کے, ایک جانب کھجور کے گنے باغات, دوسری جانب چٹانوں کا سلسلہ. یہ سارے دوستوں نے جو حج پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے. تیسری جانب سے بھی پہاڑیاں, ایک ہی جانب تھی جہاں سے حملے کا تصور ہو سکتا تھا. اور سلمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہاں پہ خندق کھودی جائے. تو وہاں پہ خندق کھودی گئی. میں نے لوگوں کو بتا دیا وہاں کہ یہ ہے خندق کا لائن. وہاں پہ خندق کھودی گئی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 3,000 لوگوں کو لے کر خندق سے مدینے کی طرف مدافعت کے لیے بیٹھ گئے. 3,000 لوگوں کو لے کر, جو ہل ٹاپ ہے وہاں چھوٹی مسجد, یاد ہے, یاد پڑتی آپ کو بھی. تو وہی چھوٹی مسجد وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس کا محاذ تھا, سنگر تھا, مسجد نہیں تھی تو صرف بطور یادگار بنائی ہے چھوٹی سی. تو وہاں حضور علیہ السلام بیٹھے تھے. جو دوسری مسجد تھی اسے سے نیچے وہاں پہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے. نیچے آ کر حضرت عمر بیٹھے تھے. چوتھے نمبر پر حضرت عثمان بیٹھے تھے. پانچویں جگہ حضرت علی بیٹھے تھے. چھٹی جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خواتین کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی, اور آگے جو میں نے آپ کو کھجور کا لائن بتا دیا تھا وہ جہاں پہ روڈ گزری ہے جہاں پہ, تو وہ وہی سنگر تھا فرنٹ لائن پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کیونکہ حضرت ابوبکر تو جان فدا آدمی تھے, اس نے کہا کہ پہلے مجھ سے نبٹ جائیں پھر حضور کے پاس پہنچ جائیں, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں سمیت. ابھی وہاں سے سڑک گزری ہوئی ہے تو ابوبکر کے جگہ کے یادگار کے طور پر جو چھوٹی مسجد تھی وہ اب نہیں ہے, باقی مسجدیں ابھی تک ہیں, مسجدیں مساجد صبا کہتے ہیں, سات مسجد کیا کہتے ہیں مساجد صبا, وہ فاطمہ والی بھی تقریباً زمانے کے مرور سے تقریباً ختم ہونے والی ہے, اس لیے مساجد خمسہ مشہور ہے, پانچ مسجدیں ادر وائز سات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3000 لوگوں کو لے کر مدینے کی حفاظت کرتے رہے, وہ سخت سردی تھی, سخت سردی تھی اور ہوا چل رہی تھی آندھی, کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر تھی اور وہ یہ کہ مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کا ایک قبیلہ جو ابھی تک وہاں ہے بنو قریظہ, اور وہ مدینہ کے جنوب مشرق میں رہ رہے تھے, مدینہ کے جنوب مشرق میں, انہیں ابارا جائے غداری پر تاکہ پیچھے سے مصیبت بنائی جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حیی ابن اختب جو بنو نذیر کے سردار تھے اور جلاوطنوں کے ساتھ جلاوطن ہو چکے تھے, انہوں نے آ کر ان لوگوں کو خوب ابارا کہ بھائی یہی موقع ہے, ادروائز آپ تو فارغ اور چلے گئے, بس غلامی کی زندگی بسر کرتے رہو گے. بنو قریظہ نے اپنے طور پر انتہائی خباثت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے پاس جو قبیلے آئے تھے, بنو غطفان کے پانچ یا سات قبیلے تھے, بنو فزارہ بنو اشجع بنو اسد یہ سارے بنو غطفان کے سب ٹرائبز ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چیف سے رابطہ کیا اور ان سے صلح کی بات چیت کی بنو غطفان سے, دیٹس کال جنگی ٹیکٹکس, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو غطفان سے صلح کی بات کی اور انہیں کہہ دیا کہ دیکھیے ہم اس سال آپ لوگوں کو مدینہ کے پروں کا 1/3 مفت میں دے دیں گے, اور مدینہ تو بڑا ایگریکلچر علاقہ تھا, 1/3 ان کو ملے, وہ لڑے کس لیے کہ 1/3 آپ کو دے دیں گے. سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ یہ کام آپ خدا کی حکم سے کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی رائے ہے, یعنی مینز کہ آپ اپنے ساتھیوں پر بدگمان ہو گئے کہ وہ لڑیں گے نہیں, تو پھر یہ فیصلہ بالکل نہ کریں, ہم لڑیں گے. سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ, ایک خزرج کے سردار دوسرے اوس کے سردار, کہ اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ خطرہ ہے لوگ کہیں بددل ہو کے پیچھے نہ مڑ جائیں, تو سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں سے توڑے ہیں کہ فصحب انت وربک فقاتلا, آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑیں, ہم آپ سے کہیں گے آپ حکم دیں اور ہم لڑتے رہیں گے, لیکن اگر خدا کا حکم ہے تو پھر اس میں تو ہم رائے نہیں دے سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. اس دوران بنو اجج کے سردار نعیم بن مسعود آئے مسلمان ہو کے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ ابھی تک میرے اسلام کا کسی کو پتہ نہیں, آپ مجھ سے کام لے سکتے ہیں, کیونکہ لوگ وہاں مجھے مسلمان نہیں سمجھتے اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں, لیکن میں مسلمان ہو کے آیا ہوں تو آپ مجھ سے کام لے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ ایسا کریں کہ بنو قریظہ کو کسی طریقے سے سازش سے باز رکھیں, وہ پیچھے سے جو یہودی خباثت کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کو ذرا سمجھائیں بجائیں. اب نعیم بن مسعود چلے گئے, وہ تو عربوں کے بہت بڑے سردار تھے, اس کو ٹیکٹکس آتے تھے, اس نے بنو قریظہ سے کہہ دیا کہ آپ اپنا جینا کیوں دوبر کر رہے ہیں, ہم تو واپس چلے جائیں گے سارے قبائل, ہم یہاں رہنے کے لیے توڑے آئے ہیں, صحیح جنگ ہوئی تو ہوئی نہ ہوئی تو واپس گھروں میں چلے جائیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ تو وہ نبٹ لیں گے, یہاں تو آپ اپنا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں, کیوں ایسا کرتے ہیں, اور قریش تو تنگ آ چکے ہیں محاصرے سے, وہ واپس جانے والے ہیں کہ وہ محاصرہ توڑ نہیں سکتے, خندق کو پار نہیں کر سکتے, ان میں سکت نہیں رہی, تو آپ لوگ اپنی مصیبت اپنے سر پر کیوں لے رہے ہیں. اور پھر وہ آ گئے بنو غطفان کے پاس اور باقی قبائل کے پاس اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھیے بنو بنو غطفان سے اور اپنے قبیلے سے کہ دیکھیے وہ بنو قریظہ والے آپ لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے, آپ ان کو سازش میں تو پنسا رہے ہیں, لیکن میں نے ان کی باتیں سنی, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں پنسانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں سے نعیب بن مسعود نے اپنے باتوں کے پس منظر میں ان سے یہ اگلوا لیا کہ ہاں تو پھر اس کا معنی یہ کہ لوگ ہمیں پنساتے ہیں اور یہ واپس جا رہے ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ وہ بنو قریظہ والے وہ آپ لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے اور شاید وہ آپ لوگوں سے کچھ ضمانت مانگے, آپ لوگوں سے ضمانت مانگے. اب یہ محاصرہ تقریباً 25 دن رہا, سخت ٹھنڈ سخت سردی آندھی چل رہی تھی اور پھر ایسا زبردست وہ کڑک دار قسم کا وہ بادل آئے اور ایسی زبردست طوفان آئے کہ قریش اور قبائل راتوں رات اپنے خیمے اکاڑ کر چل پڑے کہ بھائی اب ہم سے مزید نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کو صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی ہے کہ رات انہیں اللہ کریم نے بگا دیا ہے. پیچھے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انزل جنود لم تروها, کہ اللہ کریم نے انہیں بگانے کے لیے ایسے لشکر بھجوائے, آندھی کا لشکر, بجلی کی کڑک, سخت سرد, یہ سارے اللہ کے لشکر ہوتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا آپ کی لشکر کیا تھی, میں نے ایسے لشکر بھجوا دیے کہ وہ راتوں رات چلے گئے. وہ انزل جنود لم تروها, کہ میں نے راتوں رات ان لوگوں کو بگا دیا. تو یہ وہی چیز ہے جس کے پس منظر میں غزوہ احزاب وہ رونما ہو گئی. اب غزوہ احزاب میں موضوعات کتنے ہیں, تو یہ بنیادی مسائل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کے بعد معاشرے کے اصلاح کی فکر میں تھے, وراثت کے احکام, طلاق کے احکام, گیمبلنگ اور شراب کی حرمت, متبنا کا مسئلہ, ڈاکٹر سن زہار کا مسئلہ, جو آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے آپ میرے لیے میری ماں جیسی ہیں, میری بہن جیسی ہیں, میری بیٹی جیسی ہیں. ساتھ ساتھ منافقین مسلمانوں کے عورتوں کو چیڑتے رہے تو پردے کا حکم نازل ہو گیا. پردے کے بنیادی احکام یہ سورہ احزاب میں نازل ہوئی اور تکمیل اس کی سورہ مومنوں میں ہو گئی. بنیادی احکام سورہ احزاب میں اور تکمیل ایک سال بعد سورہ مومنوں میں, سورہ نور میں. سورہ نور میں پہلے رکوع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے. حضرت زید ابن حارثہ حضور کے اڈاپٹڈ سن حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے چکے تھے اور معاملہ آیا زینب کے نکاح کا. دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ اسی کا تذکرہ ہے. رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35 تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشی زندگی اور معاشی تنگی کا تذکرہ ہے کہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے اور معاشی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے حکم دے دیا ازواج مطہرات کو کہ دنیا اور آخرت میں ایک چیز کا انتخاب کرو, یا تو دنیا یہ مطالبہ کرو رسول پاک سے تو نکل جاؤ اس گھر سے, اور اگر رسول پاک کے پاس تو پھر آپ نے آخرت کے لیے ساری تکلیفیں اٹھانی ہیں. آیت نمبر 36 سے لے کر 48 تک حضرت زینب کا واقعہ, آیت نمبر 49 طلاق کا قانون, آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاحوں کے لیے خاص ضابطہ ایکسیپشن, آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک معاشرتی اصلاح, آیت نمبر 56 اور 57 میں تنبیہات وارننگز, رسول پاک پہ تہمت لگایا جاتا ہے. آیت نمبر 59 تیسرا اصلاحی قدم کہ خواتین پردے میں رہیں, اور بعد ازاں اس کا تذکرہ کہ افواہ سازی اور پروپیگنڈا کرنا یہ شریعت میں بہت بڑا جرم ہے. سورت کی ابتدا حضور کے پاس کچھ منافقین آئے اور وہ حضور سے کہنے لگے کہ کیوں نہ یہ جو قبائل رہتے ہیں ہمارے ادا گرد ہمارے دین کو نہیں مان رہے ان سے کوئی کمپرومائز کی بات ہو جائے کچھ باتیں ان کی مانی جائیں کچھ باتیں ان کی مانی جائے اب کون سی بات مانی جائے یعنی حضور کون سی بات کو چھوڑے جس کے بجائے وہ ان کی بات کو مانے حضور کے باتوں میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں جو چھوڑنے والی ہے چھوڑیں گے تو اٹ مینس کہ وہ کفر اور اسلام کو مکس کر رہے ہیں بات سمجھ آ رہی صحیح کفر اور اسلام کو مکس کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا عقیدہ تو ایک سالڈ اور بسیط قسم کی چیز ہوتی ہے اور ایک دل میں ایک عقیدہ ہوتا ہے ایک دل میں ایک عقیدہ ہوتا ہے ایک دل میں دو متضاد عقیدے نہیں آ سکتے اسلام کا عقیدہ بھی ہو کفر کا بھی ہو توحید کا بھی ہو شرک کا بھی ہو یہ تو ہو نہیں سکتا بس ایک دل میں تو ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے تو اس دوسرے عقیدے کے اپنانے کے لیے دوسرا دل ہونا چاہیے اور انسانوں میں کوئی ایسا نہیں کسی دل ڈو تھی یہ تو آپ ایسا ڈیمانڈ کرتے ہیں رسول پاک سے کہ اس کو دوسرا دل ملنا چاہیے وہ امکان تو ایکسپٹر کیسے ہوں گے تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ حضور سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ کچھ اپنی بات چھوڑ کر کچھ ان کی مان لو یہ تو ایسا ہے کہ آدمی کو دو دل چاہیے صحیح اور اگر بالفرض حضور نے یہ مان بھی لیا تو اس کے ماننے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے تصورات سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا قرآن کریم میں فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا حقائق تصورات سے نہیں بدلتے قرآن نے بھی کہہ دیا کہ حقائق تصورات سے اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ فیکٹس آر سیکرڈ کہ حقائق مقدس ہوتے ہیں یہ ناقابل تبدیل تو اللہ کریم فرماتے اگر آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں بن جاتی ہے نہیں یہ تو اس نے ایک تصوراتی بات کی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تو گویا اللہ کریم اسی تناظر میں دو مسائل کو بھی واضح کر دیتا ہے اور اس اصل موضوع کو بھی واضح کر دیتا ہے تو آپ نیچے دیکھیں یا ایھا النبی او نبی اتق اللہ ڈریے اللہ تعالی سے اتق اللہ ڈریے اللہ تعالی سے نو کمپرومائز اتق اللہ ڈریے اللہ تعالی سے نو کمپرومائز آپ کے دین میں کمپرومائز کا کوئی تصور ہے نہیں یا ایھا النبی او نبی اتق اللہ ڈریے اللہ تعالی سے ولا تطع الکافرین آپ نہ مانے باتیں کافروں کی والمنافقین اور منافقوں کی کیونکہ ان منافقوں کو وہ کافر استعمال کر رہے تھے اور کافروں کے بہاف پر حضور سے بات کر رہے تھے کون یہ منافقین تو اللہ کریم نے فرمایا نہ ان منافقین کو مانے اور نہ ان کافرین کو مانے ولا تطع الکافرین اور نہ مانے باتیں کافروں کے والمنافقین اور منافقوں کی ان اللہ تاکہ اللہ تعالی کان غلیم الحکیم وہ علم رکھنے والا اور وزڈم رکھنے والا ہے وہ بات کو بھی جانتا ہے اس کے نتیجے کو بھی جانتا ہے علم کا معنی جو بات کو سرفیسلی جانتا ہو حکمت کا معنی جو بات کے نتیجے کو جانتا ہو تو اللہ کریم فرماتے ہیں بظاہر کبھی ان کی باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں لیکن نتائج ان کے یا سبحان اللہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان کے بات کو بھی جانتا ہوں اور ان کے نتیجے کو بھی جانتا ہوں کیونکہ یہ کبھی کبھار اتنی میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں کہ آپ بھی ویری اٹینٹیولی ان کو لسن کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود صاف دل کے آدمی تھے پیغمبر سے زیادہ صاف دل تو اور کوئی ہو سکتا ہے ذرا زور سے پیغمبر میں کوئی منافقت کا شائبہ ہوتا ہے کوئی دھوکے کا شائبہ ہوتا ہے تو وہ تو جو آدمی بڑی پیاری بات کرے تو وہ تو بڑے توجہ سے سنتا ہے اوف یہ تو اہل اللہ نہیں ہے سبحان اللہ اتنے پیارے آدمی اتنی خوبصورت باتیں اور تبھی تو حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے اطلاع دے دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتا دی کہ السنتہم احلا من العسل وقلوبہم انتن من الجیفہ کہ منافق وہ ہوتے ہیں جن کی زبانیں تو ہنی سے زیادہ میٹھی ہو لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ گندے ہوں انہوں نے کیا تشبیہ دے دی کہ السنتہم احلا من العسل ان کی باتیں تو ہنی سے زیادہ میٹھی ہوں گی لیکن وہ قلوب انتن من الجیفان کے خیالات مردار سے زیادہ گندے ہوں گے بدبودار ہوں گے اور یہ تصور سورہ المنافقون آیت میں پڑھیں دیکھ لیا سورہ المنافقون میں تو اللہ نے منافقین کی پوری ڈائسیکشن کروا دی ہے اذا جاءك المنافقون جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافق قالو تو وہ کہہ دیتے نشہدو وی بیئر وٹنس, ہم گواہی دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں, نہیں, کہنے اور گواہی دینے میں فرق ہے. صحیح, گواہی دینے کے حوالے سے آدمی کورٹ میں باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ بات کہے. قالوا نشهد, وہ کہتے ہیں ہم گواہی دے دیتے ہیں, انک لرسول اللہ, کہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں. اب یہ بات تو سچی ہے, لیکن کیا کہنے والے بھی سچے تھے؟ ذرا زور سے, نہیں, وہ نہیں تھے سچے. تو اللہ کریم نے ایسا نہیں کہا کہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, اللہ بھی گواہی دے دیتے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اس سے تو یہ تصور ابھرتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول تو نہیں, یہ گپ لگا رہے ہیں. اگر اللہ یہ بات کہہ دیتے کہ ان المنافقین, کہ منافقین کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور پیچھے اللہ کہہ دیتے کہ اللہ گواہی دیتے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں, صحیح, تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوتا؟ ہاں, کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, یہ ویسے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ویسے جھوٹ بولتے ہیں. اور یہی سے پھر وہ قریش صاحب والی بات کہ اللہ کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی ہے, اس نے خدشہ نہیں چھوڑا. تو فرمایا کہ قالوا نشهد انك لرسول الله, وہ کہتے ہم گواہی دیتے کہ تحقیق آپ خام خام اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے انك لرسول, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیے, رسالت کو کنفرم کروا دیا تو پھر پیچھے ریمارک دے دیے کہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دے دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں. درمیان میں یہ کہہ دیا کہ آپ کے رسالت میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان کے بات میں مسئلہ ہے. آپ کی رسالت ٹھیک ہے, اگر اس طرح اللہ کریم محمل بات کر جاتا تو پتہ نہیں آج کے ہیلے بہانے ڈھونڈنے والوں کو تو قرآن سے تائید ملتی کہ بھائی وہ رسول نہیں ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ نے درمیان میں جملہ رکھ دیا کہ اللہ یعلم انک لرسول, اللہ کو پتا ہے آپ اللہ کے پیغمبر, یہ کوئی بات ہے دلیل والی یا آرگومنٹس والی, لیکن پیچھے کہہ دیا کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان کا بلیف نہیں ہے. اللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, اللہ کریم یشهد, وہ گواہی دے دیتا ہے کہ منافق لکاذبون, وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اتخذوا ایمانهم جنتا, اب شہادت جب آدمی کہہ دیتا میں گواہی دے دیتا ہوں یا خدا کو حاضر ناظر جان کر, اس کو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قسم, کہ یہ الفاظ قسم کے ہیں. قسم کے ایک الفاظ تو یہ کہ بخدا, یا قسم بخدا, یا خدا کی قسم, اور ایک ہی کہ میں گواہی دے دیتا ہوں. گواہی دینا مین کہ میں قسم اٹھاتا ہوں, گواہی دے دیتا ہوں مین کہ میں قسم اٹھاتا ہوں. لفظ اشہدو یہ لغت عربی میں قسم کے لیے آتا ہے. یہ آپ نے کہ یہ عام فقہی مسئلہ ہے. شافعی رحمہ اللہ شہادت کو قسم نہیں کہتے. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ then what is the big difference between a shahada and between a simple saying, ایک سادہ کہنے اور شہادت میں پھر بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ نتھنگ. ترادف, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا, اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے فکر کو اس دوسری آیت سے تائید دے دی کہ یہاں کسی قسم کا تذکرہ نہیں ہے آیت میں, صرف شہادت کا تذکرہ ہے, لیکن اللہ کریم نے ان کی شہادت کو قسم کہہ دیا. کہ اتخذوا ایمانهم جنتا, انہوں نے اپنی قسمیں اپنے لیے ڈال بنا دی ہیں. ڈال کہتے ہیں اسے, وہ جس سے پروٹیکٹ کرتا ہے آدمی اپنے آپ کو, شیلڈ. اتخذوا ایمانهم جنتا, انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے شیلڈ بنا دیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, یہ رک گئے ہیں اور رکواتے رہتے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. انہم سا ما کانوا یعملون, بہت برا ہے ان کا یہ کردار جو وہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ آمنو, ظاہری طور پر ایمان لا چکے ہیں. آمنو ظاہری طور پر, ثم کفروا, اور دل اعتبار سے کافر ہو چکے. فتبع علی قلوبہم, تو اللہ کریم نے ان کے دلوں پر سیل لگا دیا ہے. فہم لا یفقہون, لہذا بات ان کے پلے نہیں پڑتی. کیونکہ سمجھنا تو ہے دل سے اور وہاں اللہ نے سیل لگا دیا ہے, تو بات کیسے پلے پڑے گی؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھتے, او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تعجبک اجسام, تو آپ ان کے باڈیلی سٹرکچر اور ان کے حلیے وہ آپ کو حیران کر دیتے. یا سبحان اللہ, کیا نورانی چہرہ ہے, کیا نورانی چہرہ, کیونکہ 200 قسم کے ویسدین انہوں نے لگا دیے ہوتے ہیں, صحیح, اور دو چار قسم کے فریگرنسز انہیں لگا دیے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کس قسم کے تیل وغیرہ لگا دیے ہوتے ہیں, اور کس عجیب قسم کے کپڑے, مولانا قبانی جب کاش سامو جب آپ کو دیکھتے ہیں تو جب کاش سامو تو ان کے اجسام یا ان کے حلیے وہ آپ کو حیران کر دیتی ہے. واہ سبحان اللہ. یہ جو مرزا ناصر اسمبلی میں آئے نا, مرزا ناصر بھٹو کے زمانے میں جو اسمبلی میں آئے, قادیانیت کا جو مسئلہ تھا, تو وہ سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ممبرز ان کو دین کا کیا پتہ تھا, انہوں نے کہا یہ مولیوں کا اللہ بیڑا غرق کر دے, اتنے فرشتہ صورت آدمی کے خلاف لگے ہوئے کہ یہ کافر ہیں. یہ دیکھیے خلیے کو تو دیکھیں کیسی سفید پگڑی اور سفید داڑھی اور چمکتے ہوئے اینک اور ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح اور اللہ اللہ کرتا ہوا اور لمبا کرتا پہنے ہوئے, اور پتہ یہ جبریل امین کا چچا زاد بھائی لگتا ہے, اور مسلمان یہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ کافر. صحیح مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں میں نے کہا خدا عمدہ پہ جاہلوں کو کون سمجھائے گا, کیونکہ یہ تو اس کے حلیے سے ہی متاثر ہو گئے, اس کے حلیے سے متاثر ہو گئے. لیکن مفتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندر سے تو وہ گو کا ڈھیر تھا, تو جب بولنے پہ آیا تو وہ گو وہ اسمیل کرتا رہا, وہ بدبو دیتا رہا, جو وہ کچھ کہتا رہا تھا ہاں تو وہ بدبو دیتا رہا, اور پھر اسے پالا بھی پڑا تھا مفتی محمود سے, اسے پالا پڑا تھا دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث سے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. چودہ دن اس نے بیانات دے دیا, مفتی صاحب نے پھر جرا شروع کر دیا, مفتی صاحب نے جرا شروع کر دیا. اب وہ بھی مولوی تو تھے, صحیح, مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو میری نبوت پہ ایمان نہیں رکھے تو وہ کافر اور پکے کافر ہیں. تو اس نے پوچھ لیا اسمبلی والوں سے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں مرزا صاحب کی نبوت پر, تو اتنا عقیدہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے. ساروں نے کہہ دی نہیں, اس کو نبی تو نہیں مانتے, پھر نہیں بنے. تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر اور پکے کافر. اب وہاں سے مرزا ناصر اٹھ گیا, اس نے کہا اسپیکر صاحب فاروق علی تھے, اس نے کہا اسپیکر صاحب میں جواب دے دیتا ہوں صاحب کا, میں نے کہا دے دیجیے. تو اس نے کہہ دیا کہ مجھ صاحب بخاری نے کتاب الایمان میں ایک چیپٹر باندھا ہوا ہے, بخاری نے امام بخاری نے کتاب الایمان میں چیپٹر باندھا ہوا ہے کہ باب ما جاء فی کفر دون کفر وظلم دون ظلم, کہ کفر کے مراتب ہوتے ہیں, کفر کے مراتب, تو ایک ہوتا ہے کفر عملی اور ایک ہوتا ہے کفر اعتقادی, ایک ہوتا ہے کفر عملی اور دوسرا ہوتا ہے کفر اعتقادی. تو مسلمان کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے اگر وہ عملاً کفر کا ارتکاب کر رہا ہو. صحیح تھا صاحب نے فوراً سوال پوچھ کیا کہ وہ عمل کا کافر وہ کچا کافر ہوگا یا پکا کافر, تو اس نے کہا وہ کچا کافر. تو اس نے کہا یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ کافر اور پکے کافر ہیں, تو اس کو اعتقادی کافر مانتے ہیں, اس کو اعتقادی کافر. علاقی اور اگر وہ بولتے ہیں تسمال قولہم تو آپ ان کی باتوں کو ویری اٹینٹیولی سنتے ہیں, کیونکہ وہ باتیں بڑی پیاری پیاری کرتے ہیں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہدایت کے اعتبار سے وہ ایسے کانم خوشب مسمدہ, جس طرح خشک لکڑی دیوار سے آپ نے لین کروا دیا ہو, دیوار کے ساتھ آپ نے تکیہ دیا ہو, کسی کام کا نہیں, وہ خود ٹک بھی نہیں سکتا. اللہ کریم نے فرمایا یہ ایسے بے فائدے قسم کے لوگ, ان کا نہ حلیہ کام کا اور نہ ان کا بول کام کا, ان کا بول اور قول کام کا اور نہ ان کا حلیہ کام کا. تو واپس اپنے سبق پہ, یا ایھا النبی او نبی اتق اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ولا تطع الکافرین اور نہ مانے کوئی بھی بات کافروں کی, والمنافقین اور منافقوں کی, ان اللہ کان غلیم الحکیم تحقیق اللہ تعالیٰ کان غلیم وہ جاننے والا ہے ان کے بات کو ظاہرا بھی, حکیم اور جو نتیجہ انہوں نے وہاں ہاں اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ اس کے پس منظر میں کیا کروانا چاہتے ہیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ آپ فالو کریں, ما وہ وحی جو آپ کو وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے, تو وہ 100% آپ اس کو فالو کریں, اسی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ ہو, دیٹ از دین, دیٹ از اینڈ دا مومنٹ یو ول ڈیویٹ ایون اے لٹل بٹ سو اٹ مینز یو ول گو آسٹرے اپ پاتا فلا سبحانہ وتعالی. آپ ذرا سورہ بنی اسرائیل پر چلے جائیں, آیت نمبر 73 73 اور تاکید کے کفار اور مشرکین ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تاکہ آپ کو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ کروا سکے, عَنِ الَّذِي اس قرآن سے أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, پھر صاحب نہیں نکالے 73 آیت نمبر 290 آیت 73 نکال لیا, وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اے تدبیر بنا چکے ہیں کہ آپ کو ڈیویٹ کروائے, عن الذی اوحینا الیک اس قرآن سے جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے, لتفتری علینا غیرہ تاکہ آپ ہمیں منسوب کروائے ایسی باتیں جو قرآن کی نہیں, ان کی مرضی کی باتیں, اور آپ یہ کہیں یہ بھی اللہ نے کہہ دیا ہے, آپ یہ کہہ دیں اللہ نے کہہ دی, کیونکہ مدانت اس چیز کا نام ہے, کمپرومائز اس چیز کا نام ہے کہ بات دین میں نہ ہو اور آپ کہتے ہیں کہ اے نہ آؤ, صحیح, کبھی کبھار فتوے ایسے بھی دے دیتے ہیں, صحیح, ہمارے فتوے یہاں اے نہ آؤ سے شروع ہو جاتے ہیں, پہلے ہم کہہ دیتے ہیں جو دین ہے, یعنی پہلے فتوا جو ہم دے دیتے ہیں وہی دے دیتے ہیں, ہاں جو دین کہہ رہا ہے, کیونکہ مولوی تو ہم ہیں, صحیح, لیکن پیچھے حالات ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ اے نہ آؤ, ان دا سرکمسٹانسز وی ہیو, نہیں وہ چیز ہے, بہت ہے, صحیح, اینڈ دیٹ از ایکچوئل دین, لیکن پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ اس کے جواب لکھ میں لکھے, اچھا لیکن یہ جواب لکھتا ہوں ان کو بالکل مختلف, اچھا انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہماری بنیاد مختلف ہے, اور ہے کہ جامع تو جامعہ ملیے میں اگر لگائے تو دین تبدیل ہو جائے گا, اور وہ ہر بھی مسئلے کے مطابق جو ہے وہ آپ کو نہیں چلا سکتے, لیکن ان کی مطلب کے علم انہوں نے کہا کہ آپ چلا سکتے ہیں, ایسا گڑبڑ جواب دیا بات کسی کے ذہن میں نہیں آئی, ایک سوال پوچھا گیا ہے ایک اس قسم کے آزاد خیال بندے سے کہ بھائی زکوٰۃ کو ہم مسجد میں یا یہ جو ویلفیئر ادارے ان کے کنسٹرکشن میں ہم کسی جس میں تملیغ نہیں ہوتی تو اس میں ہم لگا سکتے ہیں, تو اس نے لکھا ہے کہ اسلاف میں سے کسی نے اس کو جائز نہیں قرار دیا اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کے لیے 8 لوگ مخصوص کیے گئے ہیں, اور اگر آپ کسی خیر کے کام میں لگا سکتے تھے تو پھر اللہ کو ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ 8 طبقوں کو مخصوص کرے, پھر وہ کہہ رہے تھے مختصرم سورہ توبہ میں کہ بس یہ زکوٰۃ آپ خیر کے کام میں لگائیں, تو جنرل کانسیپٹ دے رہے تھے, اور جہاں بھی آپ خیر کے لیے لگاتے تو لگا رہے, لیکن جب اللہ کریم نے 8 لوگوں کو مخصوص کیا تو اٹ مینس کہ یہ ان کا ڈیو رائٹ ہے, انہیں کو دیا جائے, اسی کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں نہ لگایا جائے, لیکن نیچے لکھا ہے لیکن ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مسجدیں بھی بنانے ہوتی ہیں اور ہمیں سوشل ہال بھی بنانے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتے ہیں, لہذا میری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں لگائے تو فتویٰ دیا جائے کہ زکوٰۃ ہو گیا, اللہ اکبر, وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, یہ لوگ منصوبہ بنا چکے کہ آپ کو ہٹائیں, عَنِ الَّذِي اس قرآن سے أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہم نے آپ کو وحی کر دیے, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ ہمیں منصوب کریں اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری بات جو ان کی مرضی کو, اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو وہ تو ان کی مرضی کی بات ہوگی, تو اللہ کریم نے بتا دیا, وَيَذَلَّ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا پھر وہ آپ کو اپنا جگری دوست بنا دیں گے, پھر وہ آپ ان کے آپ کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی رہے گی نہیں, آپ کے ساتھ ان کی وَيَذَلَّ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, خلیل کا معنی جگری دوست, پھر وہ آپ کو گلے لگائیں گے, سینہ لگائیں گے, وَيَذَلَّ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اب اللہ کریم فرماتے ہیں انسانی نیچر کی بات کر رہا ہے کہ پیغمبر کو تو میں استقامت دے دیتا ہوں, اگر پیغمبر صرف انسان ہو کے رہتا تو کبھی اس قسم کے معاملات کا مقابلہ نہ کر سکتا, بدن میں سارے لوگ آدمی پر یلغار کر جائے اور ایک ہی آدمی رہے وہ کہے بھائی میں کیا مصیبت میں پھنسا ہوں, چلو جائز ہے. کیا کہتا ہے وہ بھی کہہ جاتا ہے کہ چلو جائز ہے جی, وہاں اس کا یہ مسئلہ ہو گیا, اس کا موقف یہ نہیں ہے, اس لیے تو وہ بتا دیتا ہے یہ اینی ہاؤ چلو جائز ہے والا مسئلہ ہے, یلغار والا مسئلہ ہے. تو اللہ کریم نے بھی کہہ دیا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا تو آپ ہو جاتے دھیرے دھیرے ان کے لیے نرم ہوتے ہوتے, آپ بھی دھیرے دھیرے ان کے لیے نرم ہوتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر نرم ہو جاتے تو وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَيْفَ الْحَيَاةِ وَضَيْفَ الْمَمَاتِ اور ہم اسی وقت آپ کو چکھا دیتے آپ کی زندگی میں عذاب کا مزہ, وضعف الممات اور مرنے کے بعد عذاب کا مزہ, ثم لا تجد لك علينا نصيرا اور اسی صورت میں آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر نہ ملتا, کیونکہ جس کو اللہ نے پھر مارنا ہوتا ہے کون اسے پروٹیکٹ کرے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر دھیرے دھیرے آپ ایسے ہو جاتے تو ہم آپ کو زندگی میں بھی مزہ سکھاتے اور آپ کو مرنے کے بعد بھی مزہ سکھاتے. ضعف کا معنی عذاب, سخت عذاب. کمپرومائز ہے نہیں. آپ ذرا جائیں سورہ قلم پر دوسری سورہ نون 560 نون نبوت محمد حق, محمد کی نبوت حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نون 565 نون والقلم وما يصدرون نبوت محمد, نون میں نبوت محمد حق, محمد کی نبوت حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والقلم مجھے قلم قسم قلم کی, وما یصدرون اور ان باتوں کی جو لوگ لکھتے ہیں قلم کے ذریعے یعنی علوم کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون نہیں ہے آپ بنعمت ربک اپنے پروردگار کی نعمت سے بمجنون دیوانے, وان لک لاجرا غیر ممنون اور تحقیق آپ کے لیے کہ ساری وعدے جو کبھی منقطع نہ ہونے والا ہے. تو یہ دلالت ختم نبوت کا کہ منقطع نہ ہونے والا ریوارڈ آپ کو تبھی ملے گا جب کہ فالوورز موجود رہیں گے. تو اٹ مینز کہ یور فالوورز ول بی گوئنگ آن ان دس ورلڈ انٹل ڈے آف ججمنٹ. تو یہ ختم نبوت. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور تاپیک آپ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ کون آپ لوگوں میں مجنون تھا. مفتون کا معنی مجنون. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ آپ کے پروردگار ٹھیک جانتا ہے اس کو سبیلے جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہے, وہ عالم بالمعتدین اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پا چکے. فلا تو علم کذبین جھٹلانے والوں کی ایک بات بھی نہ مانے. فلا تو علم کذبین اٹ مینس کہ اگین اینڈ اگین دے وار ٹرائنگ ٹو دیئر بیسٹ ٹو ہیو اے کمپرومائز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی دبا کے اور کبھی حرص دے کے اور کبھی مفادات کی بات کرتے اور کبھی ایک کرتا اور کبھی دوسرا کرتا. کہ اللہ کریم بار بار کے فلا تطع المکذبین ان کی ایک بات بھی نہ مانے, کیونکہ اگر ان کو ایکسس مل گیا یا سبحان اللہ فلا ایکسس نہیں لینا چاہیے. فلا تطع المکذبین تو آپ نہ پانے نہ مانے کوئی بھی بات المکذبین کی. ودو یہ چاہتے ہیں, ودو یہ چاہتے ہیں, ودو یہ چاہتے ہیں, لو تو دہنو کہ آپ مداہنت کریں. مداہنت کا معنی پرنسپل سٹینڈ میں نرمی پیدا کرنا, یہ اپنے کے لیے ترجمہ. مداہنت کا معنی پرنسپلز میں نرمی پیدا کرنا, پرنسپلز کو چینج کرنا ایون اے لٹل بٹ. ودو لو تو دہنو فیدہنو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت کریں. فیدہنو تو یہ بھی کچھ کمپرومائز کرنے پہ اتر آئیں گے. اگر آپ نے کچھ اصول اپنے چھوڑ دیے یہ بھی کچھ اپنے چھوڑ دیں گے. یہ تو اسی کے لیے کیونکہ وہ چھوڑے تو کفر کو چھوڑیں گے, لیکن آپ چھوڑیں گے تو کس چیز کو چھوڑیں گے؟ وہ چھوڑیں گے تو کفر کو چھوڑیں گے. صحیح, اور آپ چھوڑیں گے تو دین کو, تو ان کے ہاتھ چھوڑنے کا تصور ہے لیکن آپ کے ہاتھ کوئی تصور ہو نہیں سکتا. تو واپس ہم نے سبق وَاتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور فالو کرے مَا يُوحَى إِلَيْكَ, وہ جو آپ کو وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تحقیق اللہ تعالیٰ اس کردار پر جو آپ کرتے ہیں مکمل خبر رکھتے ہیں. وَتَوَكَّلْ, اب یہ کیے کمپرومائز نہ کرنا اور سٹینڈ لینا, آسان کام ہے یا مشکل؟ جب یہ الغار ہو رہا ہو آسان کام ہے یا مشکل؟ تو تبھی اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا رسول پاک سے بھی وہ توکل علی اللہ, آپ توکل کریں اللہ پہ, اعتماد رکھیں کس پر؟ اللہ پر, ٹرسٹ ان اللہ, ٹرسٹ ان اللہ. مشکلات ہوں گی مشکلات, لیکن پہلے سے اس کا ذہن بنا رہا ہے وہ توکل علی اللہ, کہ ایسے معاملات میں آپ صرف اللہ پہ اعتماد رکھیں. اور جب آدمی کا عقیدہ اللہ پہ بن جاتا ہے تو پھر مشکلات اس کو مشکلات نہیں معلوم ہوتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کو اسلحہ لگ جاتا اور آخری ٹائم میں ہوتے تو سارے صحابہ ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ فزت رب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم کامیابی مل گئی, رب کعبہ کی قسم کامیابی مل گئی. وہ ایک شاعر نے کہہ دیا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی کس کی جان تھی؟ اللہ کی جان, دی ہوئی اسی کی تھی, میں نے کیا دیا کچھ نہیں, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ہمیں کوئی ادا ہی نہیں کی. کیا کمال کر دیا شعر نے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. یہ شعر اپنے پاس لکھی یا شاعر؟ ہاں غالب کیا پتہ نہیں کس کا, کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, غالب کا ہی ہے. لیکن میرے سر پر آج چچا غالب کی ٹوپی نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے جان دینے کو فنا فی اللہ کا رتبہ کہتے ہیں, کہ آدمی اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے, اللہ کو باقی سمجھتا ہے. ہاں کہ اللہ بس باقی حوث, اللہ بس باقی. اور شاعر نے کہہ دیا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. اگر آپ نے جینا ہے پھر آپ پہلے مرنا سیکھو گے. فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے, اگر آپ باقی ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو فانی کرنا ہے اللہ کے لیے. آپ نے اپنے کو اللہ کے لیے ختم کر دیا تو باقی ہو جاؤ, لوگوں کے دلوں میں بس جاؤ گے, لوگوں ہاں دلوں میں بس جاؤ گے. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کوئی ہمارے چچے توڑے تھے لیکن ہمارے دلوں میں بس رہے ہیں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. نہ وہ دنیا وہاں جینے کی پابندی. وَاتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اعتمادكو اللہ تعالیٰ پہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, کافی اللہ تعالیٰ وَكِيلًا, کارساز. وکیل کا معنی کارساز, سارے معاملات کو سدھارنے والا وہی کافی ہے. لیکن لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے کارساز ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اب اصل موضوع پر آ رہا ہے کہ آپ محمد سے کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بلیف کا مسئلہ ہے. تو ایک دل میں تو ایک ہی بلیف ہو سکتا ہے, دو کنٹرڈکٹ ٹائپ کے بلیف ایک دل میں نہیں ہو سکتے. تو یہ کون سے دل پر یہ دوسرا بلیف اختیار کرے گا جو اس کے اصل بلیف کے متضاد ہے؟ صحیح, اس کا کوئی دوسرا دل ہے کہ اسی میں داخل کر دیں. تو فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے پیدا نہیں کیا کسی بھی مرد کے لیے, من قلبین کسی بھی شخص کے لیے, من قلبین دو دل, فی جوفہ اس کے سینے کے اندر, وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم. اب اللہ کریم کہتے ہیں اشیء یذکر بالشیء, اشیء یوز کرو بشے, آدمی کبھی بات کرتا ہے تو فوراً کہ ہاں وہ مجھے بات یاد آ گئی, ہاں وہ مجھے, وہ عام بات ہوتی ہے تو ایک بات سے یاد آ جاتی ہے. تو اللہ کریم نے جب یہ اس بات کو رد کر دیا, ما جعل اللہ من رجل فی قلبہ فی جوفہ, تو پیچھے اس انداز سے اس تصور کو رد کر دیا, اس تصور کو رد, کہ تصورات سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. آپ جو کسی کو اپنا بیٹا کہہ جاتے ہیں وہ حقیقت آپ کا بیٹا بن جاتا ہے؟ نو, یہ تصورات والی بات ہے, حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ابھی ہم ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے لے جائیں گے, حقائق آشکارا ہو جائیں گے. صحیح, پھر بھی ڈی این اے کے لیے رہ جائیں گے, حقیقت واضح ہو جائے گی کہ بھائی یہ تصور کی بات ہے, حقیقت کی بات نہیں. اور اگر آپ بیوی سے کہہ دیں کہ آپ میرے لیے ایسی ہے میری ماں, یا آپ میری ماں کی طرح, تو ماں بن جاتی ہے, حقائق نہیں تبدیل ہوتے. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی وہ بیویاں تظاہرون منه جن سے آپ ظہار کرتے ہیں, امهاتكم ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حقیقی مائیں نہیں بنائی. تو مشرکین مکہ کے ہاں یہ ایک رواج تھا ان کا کسٹم کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ دیتا آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے, تو وہ ایسی پرپیچول اور ایور لاسٹنگ حرام ہو جاتی جس طرح ماں حرام ہے, پرپیچول اور ایور لاسٹنگ حرام ہو جاتی کہ جیسی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیس آیا, آپ جائیں سورہ المجادلہ میں سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں, اس کا بھائی بھی ہے عبادہ ابن صامت, دونوں صحابی ہیں عبادہ ابن صامت اور اوس ابن صامت. یہ اوس ابن صامت کی بیوی تھی, اوس ابن صامت اس کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اوس ابن صامت بوڑھے آدمی تھے, مریض بھی تھے, بستر پہ پڑے تھے, بستر پہ پڑے, اور عرب بھی تو سندھیوں کی طرح جذباتی لوگ ہیں, وہ ڈنڈے والے لوگ ہیں, ٹھیک ٹھاک کنٹرول رکھتے ہیں. بیوی نے کوئی بات کی اور اس کو غصہ آیا, اور اس نے غصے میں کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ میرے لیے میری ماں جیسی ہیں. صحیح, اب بوڑھی کو بھی فکر پڑ گئی, خدا کا بندہ بستر پہ پڑا ہوا ہے, کوئی ہے بھی نہیں خدمت کے لیے, کون رہے گا اس کے ساتھ, خدمت کون کرے گا, پتہ نہیں. آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیونکہ تصور تو وہی آ رہا تھا زمانہ جاہلیت سے کہ ابو ذرابات کے لیے حرام ہو جاتی ہے, یوں کیا ہو جاتی, اور جب حرام ہو گئی تو ایک ساتھ رہ نہیں سکتے, بزنگ آ گئی. تو وہ آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی اوس نے مجھے اس طرح کہہ دیا ہے تو اب کیا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظننت انک حرم بعلی, میرا خیال ہے آپ اس پر حرام ہو چکی ہیں, یہ حضور کا اجتہاد تھا. ظننت انک حرم بعلی, میرا خیال ہے آپ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہیں. تو وہ بوڑھی کہہ رہی ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس کی خدمت کون کرے گا. تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس پر, آپ نے مجھ سے پوچھا تو آپ اس پر حرام ہو چکی. وہ چلی گئی, پھر آ گئی کہ اللہ کے نبی کوئی حل. اس نے کہا ظلم تو اللہ کے حرم پہ آ رہے ہیں. تو جبریل امین آئے, اللہ کریم نے فرمایا میں آپ لوگوں کی ڈائلاگ کو ٹھیک توجہ سے سن رہا تھا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, اللہ کریم ٹھیک ٹھاک سن چکا ہے اٹینٹیولی قول التي اس خاتون کی باتیں, تجادلك في زوجها جو اپنے شوہر کے حوالے سے آپ کے ساتھ آرگومنٹس کر رہی تھی, رسول پاک کے ساتھ آرگومنٹس کر رہی تھی کہ نہیں جی وہ اس بوڑھے کی خدمت کون کرے گا. تو اس نے کہا اس کو نہیں کہنا چاہیے, صرف اس نے کہہ دیا تو یہی تو ہو گیا. اس نے کہا نہیں جی کوئی حل ہونا چاہیے, آرگومنٹس کر رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اب یہ بوڑھی اس نے کہہ دیا خدا انہیں کوئی حل بھجوا دے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ اپنی کمپلینٹ اللہ کے سامنے پیش کر رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اور وہ کمپلینٹ پیش کر رہی تھی اللہ کے سامنے. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا, اللہ کریم وہ سن رہا تھا آپ لوگوں کے ڈائلاگ کو. تحاور اس سے لفظ نکلا ہے عربی کا ہے, اردو مستعمل ہے محاورہ, کیا کہتے ہیں جسے ہم محاورات کہتے ہیں, انگریزی میں کیا کہتے ہیں محاورہ کو, پروورب. تو یہ پروورب یہ محاورہ, کیونکہ وہ ڈائلاگ سے ابراتے ہیں, کئی ڈائلاگ ہوا ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ بس کسی آدمی کے ذہن میں بات آئی اور بس اس نے لگا دی, نہیں یہ برسوں کی محنت سے ایک جملہ نکل آتا ہے, اس کا بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے پروورب. اللہ یسمع تحاورکما, ان اللہ سمیع البصیر, الذین یظاہرون منکم من نسائہم, وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں آپ لوگوں میں سے اپنی بیویوں سے, ماں ہن امہاتہم, یہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی, کہنے سے ان کی مائیں نہیں بنتی, تصورات سے حقائق میں تبدیلی نہیں آتی. ان امہاتو الا اللہ ولدنا ان کی مائیں تو وہ ہیں, ولدنا ہوں جو ان کو بورن کر چکی ہیں, اردو میں کیا کہیں گے, جنم دے چکی ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ, اب اللہ کریم نے ایسا بھی نہیں کہا,